NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Goedemiddag, een vol terras hier bij Café Penny Pien aan de Meent in Rotterdam, waar natuurlijk ook deze middag de kantine van WNL opent op NPO Radio 1. Ik zou zeggen, kom gezellig langs, want over de kwesties van deze week praten we met VVD-raadslid in Enschede, Malkus Jajan, ombudsman van Rotterdam, Marianne van den Anker, directeur van energieleverancier Green Choice, Koen de Ruiter en politiek verslaggever Laurens Boven. Blijf luisteren hier op NPO Radio 1 naar het nieuws met Casper Meijer. Op Schiphol staan opnieuw lange rijen met wachtende reizigers. De afgelopen dagen liep het relatief goed door op de luchthaven, maar vandaag was de wachttijd voor de beveiliging een tijdje 3 uur. Door de grote drukte sloeg de sfeer even om. Daar is de marechaussee bij geroepen, zegt een woordvoerder. Inmiddels is de wachttijd volgens Schiphol maximaal 1,5 uur. Een woordvoerder meldt dat er minder beveiligingspunten open zijn, omdat er minder beveiligers waren dan aangevraagd. Waardoor is niet duidelijk. Het personeelstekort, waar Schiphol al maanden last van heeft, speelt nog altijd een rol. Het is niet alleen druk bij het vertrek, maar ook in de aankomsthal. De luchthaven verwacht vandaag ruim 170.000 passagiers. In Brabant is vanmiddag de tweede etappe van de Vuelta van start gegaan. De renners fietsen vandaag zo'n 175 kilometer van Den Bosch naar Utrecht. Langs de route stonden veel toeschouwers om de renners aan te moedigen, pardon. Maar niet iedereen is wielerliefhebber. Nee, ik vind gewoon de gezelligheid, wat het allemaal brengt, dat. En wat heeft u dan met wielrennen? Nou, niet echt veel, maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon, en vooral dit, leuk om te zien. Onderweg werd er ook gedemonstreerd. Actievoerende tuinders hebben geprobeerd het parcours van de Vuelta te blokkeren bij Gameren uit protest tegen de hoge gasprijzen. Op de weg stond even een vrachtwagen met de tekst Rutte geef gas dwars over de weg. Daarna werd er een hek op de weg geplaatst. Verderop langs het parcours bij Woudenberg was er een betoging van boerenactiegroep Agractie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren hebben het peloton niet gehinderd. Een zeecruiseschip dat gebruikt moet worden om asielzoekers op te vangen ligt klaar om vanuit Estland te vertrekken naar Nederland. Het is de bedoeling dat dat schip aanmeert in Velzen en vanaf 1 september onderdak biedt aan 1000 asielzoekers. Bij een verkeersongeluk in Turkije zijn zeker 16 mensen omgekomen. Minstens 21 mensen raakten gewond. Een passagiersbus zou zijn ingereden op hulpverleners en een cameraploeg die op een eerder ongeluk waren afgekomen. En de brandweer in Polen haalt nog steeds dode vis uit de rivieren. Sinds het begin van de massale vissterfte heeft Polen 160.000 kilo dode vis uit het water gehaald. In Duitsland 36.000 kilo. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zouden terroristen nog altijd in een hotel zijn waar ze gisteren binnenvielen. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en er viel een onbekend aantal gewonden. Een ziekenhuis in de buurt zegt tegen de BBC dat daar zeker 40 mensen zijn behandeld die bij de aanval verwondingen opliepen. Buiten het hotel waren zeker 2 explosies voordat de terroristen het gebouw binnenvielen en daar het vuur openden. De aanslag is opgeëist door de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. Mountainbikester Anne Terpstra heeft op de Europese kampioenschappen in München brons veroverd en daar is ze blij mee. Ik ben normaal gesproken heel goed als het heet en stoffig is. Vandaag was echt iets anders. Ik heb heel hard aan mijn skills gewerkt om ook in deze omstandigheden goed mee te kunnen doen. En vandaag denk ik dat ik dat voor het eerst ook echt laat zien. Dus ik ben super trots met de vooruitgang en zeker heel blij met de medaille. De Française Loane Lecomte won goud. Het weer nog, zon en stapelwolken, bijna overal droog en het is 21 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en ook dan een graad of 23. Ster. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW en vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial, want het theaterseizoen is weer begonnen. En Puzzel en Win een reis naar Spanje ter waarde van €2500. Plus Magazine, voor mannen en vrouwen, ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Nu bij Dirk, diverse koekjes van Lu. Voor maar 1,19 per pak. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Alle ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit Café Pennypien in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. We praten u bij over het nieuws van afgelopen week. Over de week die komen gaat en de stand van ons land in nog steeds hectische tijden. Hier aan de stamtafel de ombudsman van Rotterdam, Marianne van den Anker. En VVD-fractievoorzitter in Enschede, Malkies Jajan. Welkom. Naast hen zitten directeur van energieleverancier Greenchoice, Koen de Ruiter. Want steeds meer Nederlanders schuiven financiële problemen voor zich uit en verlagen hun maandelijkse voorschot aan gas en licht. Maar de rekening die volgt hoe dan ook. En politiek verslaggever Laurens Boven is er ook om te praten over dit bommetje van Hoekstra. En we weten sinds deze week dat er in Den Haag een verschil bestaat tussen crisisoverleg en overleg over crisis. U bent natuurlijk welkom hier in Café Pennypien in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Maar we gaan eerst even naar Gio Lippens. De Vuelta is onderweg van Den Bosch naar Utrecht. En dat wil zeggen de renners daar. Maar er is een valpartij geweest, hè, Gio? Ja, het was een flinke valpartij in het peloton. Met daarbij als Nederlandse slachtoffer Wout Poels. Poels inmiddels wel weer op de fiets geklommen. Hij vervolgens de weg. Maar daar lag ook een Belg bij, Stef Kras. En ja, die moest toch echt wel behandeld worden. En het ziet er niet naar uit dat hij zijn weg kan voortzetten. Dus dat heeft wel consequenties op 15,5 kilometer voor de finish. Het gebeurde allemaal net voor de tussensprint op de vliegbasis Soesterberg. Dat is belangrijk, want er zijn bonificatieseconden te verdienen voor het algemeen klassement. En alles zit dicht bij elkaar. Mats Pedersen, de voormalige wereldkampioen uit Denemarken, die won daar dat sprintje voor zijn ploeggenoot Daan Hole. En Daan Hole is een Nederlander. Dus zij pakte 3 seconden en 2 seconden bonificaties. Dat heeft geen gevolgen voor het algemeen klassement. Zometeen over 15 kilometer krijgen we de finish met de sprint in Utrecht. Nou, dat horen we dan zo dadelijk weer van Gio, hoe die sprint gaat eindigen. Marianne van den Anker. Ja, er is wat gebeurd vandaag ook tijdens die Vuelta. Namelijk boeren en tuinders die hebben geprotesteerd. Hebben ook geprobeerd om het parcours te blokkeren. En wat zeggen die tuinders nu? We doen dit vanwege die hoge gasprijs. Dus eerst, we kennen het boerenprotest vanwege de stikstofdoelen. Er is een andere reden om te protesteren bijgekomen. Dit land staat echt op zijn kop, hè? Ja, ik denk dat we vast kunnen stellen dat sowieso al die mensen die crisis ervaren ook om je rekening meer te kunnen betalen vanwege het gas, gestegen prijzen, niet serieus genomen worden door de overheid. Dat dat allemaal bij elkaar komt. En je ziet ook eigenlijk dat steeds meer van dat soort groepen elkaar weten te vinden. Nou, ook vanuit Enschede natuurlijk alle berichten over hoe dat het gaat met die asielzoekers en of je wel of niet wat te zeggen hebt als inwoner van het land, of er zoiets naast jouw woning mag komen. Het komt allemaal bij elkaar. Het komt allemaal bij elkaar. En ik denk dus ook dat we heel snel moeten gaan depolitiseren. Want het gaat, denk ik, als we dat niet doen, heel snel met een soort vlam in de pan ontschieten. Dat is een interessante term, depolitiseren. Ja. In Enschede hebben ze gezegd, Malkies Jajan, misschien daarom wel, de vlaggen moeten weg. Die omgekeerde vlag. Heeft het daarmee te maken? Rust in de tent brengen omdat die vlaggen weg moeten? De vlaggen moeten weg om rust in de tent te brengen? Nou, dat kan de overweging zijn. Maar ik denk niet dat als je het symptoom... want die vlaggen zijn natuurlijk een symptoom. Als je het symptoom verwijdert, dat je dan een probleem hebt opgelost. Ja. Zeker Enschede is een stad met twee groepen mensen. Je hebt mensen die de nieuwbouwwoningen hebben, de warmtepomp, de zonnepanelen, en die redden zich wel. En je hebt de groep die het gewoon heel erg moeilijk heeft. En daar moeten we echt iets voor gaan doen, voor die hele grote groep. Vindt u er trouwens van dat die vlaggen worden opgeruimd? Niet meer mogen worden getoond? Nou, wat ik vind, kijk, de vlaggen op privéterrein die moeten gewoon kunnen blijven staan. En verder wordt er gezegd dat ze op sommige plekken tot gevaar leiden. Ja, ik kan daar niet over oordelen. Maar als het echt tot gevaar leidt, mag je het van mij weghalen. En als het niet tot gevaar leidt, laat het dan vooral staan. Laurens Boven, politiek verslaggever. Heb je het, even graven in je geheugen, ooit meegemaakt? Want je loopt al wat jaren rond in het politieke. Dat er zoveel crises meervoud bij elkaar komen? Nee, dat is deze zomer toch wel echt de zomer van de crises. Ik ben het eerlijk gezegd ook niet helemaal mee eens met wat jij net zei, dat er moet worden gedepolitiseerd. Volgens mij is het juist tijd om heel erg te politiseren, om duidelijk te maken dat we eigenlijk met een hele serie crisissen te maken hebben die allemaal schreeuwen om een politiek antwoord. En er echt een politieke keuze moet worden gemaakt in het land wat we eigenlijk willen. Maar de politici zijn onderling zo ingewikkeld bezig tussen het Rijk, provincies en gemeenten, tussen politieke partijen, dat ik eerder denk, laten we zoeken naar leiderschap wat we nu steunen en meer voor een zakelijke benadering gaan met allerlei nieuwe gegevens die we hebben. Straks meer hierover, want we gaan natuurlijk over al die verschillende crisis doorpraten. Eerst is het tijd voor onze nieuwsgalerij. Het is natuurlijk zaterdag 20 augustus. Week 33 van het jaar 2022 zit er bijna op. En die week klonk zo. Een bol nu naar positie 3. Bol nu bij Kaczmarek. En Bol gaat er overheen. Femke Bol. Koopkracht hard onderuit. Armoede neemt toe. Ik heb een kleine auto voor 70 euro. Zit je benzine pas vol. Eigenlijk alle Nederlandse huishoudens gaan het merken. En, de boodschappen worden natuurlijk gewoon steeds duurder. De koopkracht daalt dit jaar met 6,8%. Ja, leuke dingen zitten er steeds minder in. In het begin gaan we naar 2023 kijken. Maar op dit moment ligt wel alles op de tafel. Nou, we moeten kijken wat kan. Het belangrijkste daarbij wat mij betreft is dat we de mensen helpen die het hardst geraakt worden. Maar ligt Hoekstra nu een bom onder het coalitieakkoord? Maar nu let op de facten bij coalitiegenoot D66. Maar die zijn hier niet blij mee. Ja, dit geeft wel heel veel spanning, hoor. Ik wil alleen iets zeggen over de uitspraak van de heer Hoekstra. Het interview in het Algemeen Dagblad. Ja. Daar wil ik wel iets over zeggen. Ja, dit geeft wel heel veel spanning, hoor. We hebben daar vanmorgen ook in de coalitie met elkaar over gebeld. Het geeft wel heel veel spanning, hoor. Het is natuurlijk een interview wat ook wel hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed reizen. Ja, dit geeft wel heel veel spanning, hoor. Er loopt een proces nu van Johan Remkes en het is van belang dat we dat proces de ruimte geven. Opkopen, dan wel halveren. In het proces tot dusver is wel heel zwaar opkopen, op het netvlies beklijfd. Opkopen, dan wel halveren. Opkopen, dan wel halveren. En dat is een veel te eenzijdig beeld. Veel te eenzijdig. We proberen altijd met inwoners in gesprek te gaan. Er komen hier 300 asielzoekers. We hebben dus op dit moment gewoon meer plekken nodig. Dat is de manier waarop wij werken. Dat is heel erg in zo'n klein dorp. In Ter Apelhoek, daar maken ze ruzie. En dan moeten ze zien, ja, ze hier ook ruzie gaan maken. In zo'n mooi dorp als Houwbergen. Het is helemaal prima dat er wat nieuwkomers zijn. Dat kunnen we prima opvangen. En dan moet je dus op een gegeven moment ook kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn. Maar niet 300. We nemen een maatregel die we niet graag nemen, maar die noodzakelijk is. En als je dat van een medeoverheid op een andere manier behandeld wordt, dan voelt dat niet goed. 300 is echt te veel. Maar ligt Hoekstra nu onder? Ja, 300 asielzoekers in een klein dorpje, hoorde het net zeggen. Het gaat om Albergen, de gemeente Tubbergen in Twente. Ja, mensen die zijn daar flink geschrokken en hebben er hoofdpijn, buikpijn van. Snapt u dat? Dat begrijp ik heel goed. Dat is natuurlijk een enorm aantal voor zo'n kleine gemeente. Als je Tubbergen kent, is het ook een beetje echt een plattelandsgemeente. Niet echt een GroenLinks-bolwerk. En dat dan uitgerekend Tubbergen te horen krijgt van, boem. Er komen ineens 300 asielzoekers verplicht naar jullie toe. Ja, dat je daarvan schrikt, dat begrijp ik. Want wat is de impact op zo'n op een gemeenschap, lokale gemeenschap daar? Die impact is enorm, want juist in dat soort dorpen, gemeenten is de sociale cohesie, die is daar heel erg aanwezig. En die mensen willen vaak ook best wel wat doen. Dat zijn echt de beroerdste niet. Maar als je in één keer zonder overleg 300 mensen uit een ander land, waarvan je niet weet wie het zijn. Zijn het echte vluchtelingen of zijn het asielzoekers uit veilige landen? Zijn het jonge mannen? Dat weet je allemaal niet. En dat komt ineens op je af. Ja, dat doet echt wat. Ja. U hebt daar zelf ook ervaring mee in Enschede. Daar hebt u geprotesteerd ook. Tegen de komst van een asielzoekerscentrum kwam er toch. Is dat vergelijkbaar met wat Tubbergen op dit moment doormaakt? En het dorpje Albergen daarin? Nou, bij Tubbergen is het eigenlijk nog erger. Want bij ons is toen gezegd van jullie moeten dit doen en anders gaan we het aanwijzen. Maar toen hadden we nog wel de tijd, een aantal maanden, om met inwoners in gesprek te gaan, om een goede locatie uit te kiezen en het nog enigszins rustig te laten landen. Al was het wel verplicht. Maar bij Tubbergen hebben ze buiten iedereens weten om, hebben ze gewoon een hotel gekocht en gezegd hier komt het. Dus wat in Tubbergen is gebeurd is nog veel heftiger dan wat bij mij in Enschede is. U bent zelf kind van Syrische vluchtelingen. Zeker. U weet hoe belangrijk het is om elders een plek te kunnen krijgen waar je veilig bent, waar je een nieuw leven kunt opbouwen. Mm-hmm. U hebt ook in meerdere interviews gezegd hoe dankbaar u daarvoor bent. Is het dan ook moeilijk om in dit dossier, zo noem ik het dan maar even, zo stevig te zijn? Want vandaag zegt u bijvoorbeeld in de Telegraaf, we kunnen niet de hele wereld opvangen. Nee, en dat kunnen we ook niet. Kijk, ik ben heel dankbaar dat mijn ouders hier zijn opgevangen. En ik gun iedereen het allerbeste. Maar we moeten ook goed zorgen voor de mensen in Nederland. En voor de mensen die we opvangen, moeten we ook goed zorgen. En dan moet je gewoon een grens trekken. Je kan niet iedereen opvangen. En juist vanwege alles wat Nederland voor mijn familie heeft gedaan, wil ik ook het goede voor Nederland doen. En ik denk dat dit het goede is. Dus dat vind ik niet moeilijk. Daar zegt u wat, want u bent fractievoorzitter van de VVD in Enschede. De staatssecretaris die hiertoe heeft besloten is ook van de VVD. En die staatssecretaris zegt, we hebben op dit moment meer plekken nodig. Dat klinkt heel begrensd, hè? Dit moment. Maar dit moment, dat kan straks een later moment wel weer anders zijn, als in nog meer plekken nodig. Is er regie? Vraagteken. En wie heeft die regie? Nou, wat ik zelf zie is dat wij iedere keer een verzoek krijgen voor een crisisnoodopvang. Het is nu even 200, het is nu even 500 en het gaat iedere keer door. Dus op een gegeven moment is het structureel. En ik vind dat we echt op een punt zijn dat je moet zeggen, we stellen een maximum aantal vast. En er werd hier net gezegd, depolitiseren, daar ben ik in dit onderwerp ook heel erg voor. Want je hebt aan de ene kant een groep die is altijd heel kritisch op asielopvang. Je hebt aan de andere kant een groep die zegt, laat iedereen maar naar binnen. En ik vind, stop met die ideologische praat. En kijk gewoon naar wat wij als Nederland kunnen. En kijk naar wat wij willen. En dan zul je zien dat daar een grens aan zit. Die grens die moet je bepalen en daar moet je je dan ook aan houden. Ja, maar die grens bepalen, dat is weer een heel erg politieke discussie, toch, Laurens Boven? Nou ja, je kan de grens natuurlijk in die zin niet bepalen, want hij is afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. Hoeveel vluchtelingen er over deze aarde rondtrekken. En dat worden er alleen maar meer op momenten en niet minder. Laten we de klimaatverandering ook niet vergeten. Dat gaat ook heel veel migratiestromen opleveren de komende jaren. Dus het probleem wordt alleen maar groter, zo je wil, dan kleiner. En ik heb zelf eigenlijk vaak het idee dat in Nederland de asielcrisis, je noemde hem net een crisis, ook wel gecreëerd wordt door niet structureel een bepaalde hoeveelheid opvang te organiseren. Het is nou niet zo alsof er opeens heel veel meer mensen komen dan in het verleden. Dit is een redelijk stabiele instroom van enkele tienduizenden per jaar. Dat is het al jaren, dus daar kan je ook op plannen. Het verbaast mij vaak dat er dan in de politiek een keuze wordt gemaakt om op te schalen, af te schalen, op te schalen, af te schalen. En dan is de hele tijd weer kleine dorpjes moet overvallen met noodmaatregelen. Marcus, jij dan? Ja, het klopt niet helemaal, want de opvang is nu ongeveer 1000 per week. Dat is ongeveer net zo hoog als tijdens de oorlog in Syrië. En het is de jaren daarna veel rustiger geweest. Dus hij is nu wel echt hoog. En ik snap dat je zegt, het is Europees, het is wereldwijd, maar wij hebben in Nederland hier nu een heel groot probleem. Denemarken heeft dat probleem niet. Heel veel andere landen hebben dat probleem niet. Dus ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je echt een maximum aantal moet kunnen stellen als Nederland. Marianne van der Anker, het is duidelijk, hè, de politiek is bezig met knip- en plakwerk. We gaan van pardon naar generaal pardon naar kinderpardon. En in allerijl moeten weer nieuwe plekken worden aangewezen. Deze week dus. Een gemeente gedwongen. Ja, die kant moeten we niet op willen. Welke kant moeten we wel op gaan, wat u betreft, als het gaat om dit dossier? Nou, niet die kant op willen dat de staatssecretaris Van der Burg heeft gezegd, ik ga nu een gemeente aanwijzen. Ik weet niet of dat we die kant niet op moeten. Ik stel vast dat het land onbestuurbaar aan het worden is. En dat we de afgelopen jaren, denk wel generaties terug, kon het allemaal nog een beetje kneuterig. We hadden dorpsraden, we hadden allemaal kleine democratische gemeenschappen. Mensen zijn afgehaakt van de politiek. Hier in Rotterdam, de grote stad, komen mensen niet eens meer opdraven om überhaupt te gaan stemmen. Dus die afstand is super groot geworden. En dan zijn er overal mensen en gemeenschappen die dingen tegen kunnen houden of inspraak willen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste wordt, dat we moeten vaststellen. Het land moet bestuurd kunnen worden en misschien zijn we wel toe aan meer centralisatie. En tegelijkertijd moet er veel beter naar bewoners worden geluisterd. Die voelen zich ook niet door de politiek. U zegt nou veel beter naar bewoners worden geluisterd, maar hier is helemaal niet naar bewoners geluisterd, Malkies Jajan. Dat is wel echt diametraal wat anders, hè? Ja, maar het is... Ja. Uiteindelijk moet je wel kijken naar het onderliggende probleem. En het probleem is dat we hebben een bepaalde capaciteit in Nederland en we zitten daar nu overheen. En mensen die herkennen dat wel. Kijk naar het aantal woningen, kijk naar de wachtlijsten. Ja. En als je te veel opvangt, dan krijg je dit soort problemen. Het probleem is toch ook geweest dat niet die mensen alleen niet zijn gehoord en dat zij nu boos zijn. Maar de eigen politieke partijen die door die mensen zijn gekozen, zijn de afgelopen periode eindeloos bevraagd. Niet alleen in deze gemeente, maar in heel veel gemeenten. En niemand wil die opvang. Dus dat er nu een experiment is gedaan, hoe hard je wel niet is. Dat is wel wat gedaan, hoor. Maar het COA is ook niet heel flexibel. Zeg, nee, 150 minimaal. Zeker. 150 maar, minimaal. Ja, tuurlijk. In Amsterdam is 150 eens, te realiseren. Allemaal eens. Ja. Maar als er gemeenten zijn die iets tegen kunnen houden of nodig zijn, dan moeten ze mogelijk kunnen maken. En dat vloeit niet, dat bruist niet. Dan denk ik dat dit niet de meest gelukkige keuze hotelletje is. Een hotelletje gekocht. Heel klein dorpje. Een hotelletje gekocht in dat kleine dorpje. Mensen overvallen. Wanneer in de geschiedenis is er een hotelletje gekocht? Laurens Boven, ja, ik vraag je even als parlementair geweten en als historisch geweten. Een hotelletje gekocht voor al die Nederlandse dak- en thuislozen. Die Nederlandse zwerfjongeren. Wanneer heeft de politiek daar een hotelletje voor gekocht? Ik weet wel dat ik woon zelf in de buurt van Amsterdam, dus ik ken Amsterdam wat beter dan Rotterdam. Maar ik vermoed dat het in elke grote stad in Nederland zo werkt, dat dakloze gezinnen op straat leven, dat weet jij misschien voor Rotterdam, dan worden die, als het moet, ook ondergebracht in een hotel. Mm. Dus het is niet zo dat dat een hele ongebruikelijke maatregel is. Het aantal zwerfjongeren in dit land neemt toe. Het aantal dak- en thuislozen in dit land neemt toe. Dat zijn mensen die hier al heel erg in de problemen zitten. Kunnen we het aan? Kunnen we het simpelweg aan? Wetende ook dat we een gigantische achterstand hebben wat betreft woningbouw. Kunnen we het aan om allemaal nieuwe mensen hier binnen te halen? En ook een plek te moeten bieden? Die mensen zijn er, toch? Dus het is een probleem dat je moet oplossen, of je het nu aan kan of niet. Angela Merkel die zei in het verleden, wir schaffen das. Ja, en het antwoord is, ze hebben het niet geschafft, want dat zien we in Duitsland ook. Grote problemen ook daar met de opvang en met de immigratie, om van integratie nog maar te zwijgen. Een hoop mensen hebben ook gewoon een baan. Maar inderdaad, het gaat niet vanzelf. Maar het is ook, wir schaffen das is ook een uiting van een beroep doen op de kracht van de samenleving. Om met oplossingen te vinden. Hè? En natuurlijk, je kan niet een huis uit de grond toveren wat er niet is. Maar er zijn heel veel creatieve mogelijkheden. We wonen nu bijvoorbeeld met heel veel, met vrij weinig mensen in een huis. Hè? De bezetting per huis is vrij laag in Nederland. We hebben heel veel eenouder of heel veel eenpersoonsgezinnen. Dus jij zou deze asielzoekers wel in jouw huis willen huisvesten? Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel te zeggen dat er vrij veel maatregelen zijn die mensen ertoe dwingen om in hun eentje in een huis te wonen. De gezinnen met uitkeringen, ouders die hun kinderen op straat zetten, omdat ze niet meer met hun kinderen in huis kunnen wonen, omdat ze een uitkering hebben. Voor we dat gaan doen, ik ga even heel streng zijn, want Jan-Vincent van Zuiden, heel streng, die zitten. Vitesse Heerenveen voor ons te volgen voor NPO Radio 1. Einde eerste helft, Jan-Vincent, hoe staat het ervoor? Nou, het is rust inmiddels en het is 0-2 geworden in de blessuretijd. Heel vroeg in de eerste helft kwam Heerenveen op 1-0 via Van Hooijdonk. En in de blessuretijd 2-0 via Amin Sar. Ja, het is een dramatische seizoenstart voor Vitesse. De eerste twee wedstrijden al verloren. En nog nooit kregen ze 10 tegendoelpunten in de eerste 3 duels. Nou, dat is er nu dus wel gebeurd. Want het staat dus 2-0 voor Heerenveen. Dat is toch wel goed begonnen aan het seizoen. Twee keer 0-0. Eén keer uit bij Feyenoord vorige week. Nou, daar waren ze wel tevreden mee. Thuis tegen Sparta hadden ze wat meer van gehoopt. Maar nu dus met 2-0 voor tegen Vitesse. Het gaat goed met de ploeg van Kees van Wonderen en Thomas Letsch, de trainer van Vitesse. Het zijn zware tijden voor hem. Het is lastig om nieuwe spelers hierheen te halen. Want Vitesse weet niet waar het financieel toe in staat is. Omdat de overname nog altijd niet rond is. Ja, dat betekent dus dat het lastig wordt voor Vitesse. 2-0 achter tegen Heerenveen. Dankjewel, Jan Vincent. En dan als een speer naar Gio Lippens voor de finish van de Vuelta van Den Bosch naar Utrecht. Daar zitten we inmiddels in de laatste 1,2 kilometer. Zometeen het vod van de laatste kilometer. We hebben de Biltstraat gepasseerd in het hartje van Utrecht. En zijn nu op weg naar het Science Park vlakbij het grote ziekenhuis. Inmiddels zijn ze het bocht onderdoor waarop staat dat het nog maar 1 kilometer is. En we gaan een massasprint krijgen. Grote vraag is of Tim Merlier, de grote favoriet, het hier gaat waarmaken. Die Belg, Belgisch kampioen. Hij zit voorlopig nog even verscholen achter de brede ruggen van een aantal andere mannen in het peloton. En moet dan toch zometeen uit zijn hok komen om mee te gaan sprinten. Ik denk ook dat Mats Pedersen nog gaat meesprinten. John Degenkop zie ik daar goed van voren zitten. Dan zien we ook nog Sam Bennett. Dat is een Ier die gegangmaakt moet worden door Danny van Poppel. En dan komt dan uiteindelijk die ultieme sprint. En zit Merlier daar een beetje verscholen achter wat mannen. Er komen een tunnel onderdoor en nu is het vol sprinten geblazen. En gaan we kijken naar Sam Bennett of Tim Merlier. Het is Sam Bennett daar op kop. Mats Pedersen, de wereldkampioen van vroeger, die zit daar nog vlak naast. Maar het is Sam Bennett die die eerste etappe gaat winnen voor Pedersen en Merlier. Sam Bennett is de grote winnaar van de allereerste etappe in lijn in Nederland. Na die ploegentijdrit gisteren in Utrecht. Hij wint de eerste vlakke etappe, de massasprint. Dankjewel, Gio, voor dit spetterende verslag natuurlijk weer, zoals we van je gewend zijn. U luistert nog steeds... Sorry, wat zegt u? Uitgereikt, hè? Toch wordt er een bollentrui uitgereikt, denk ik, voor deze vlakke etappe. Ja. Nou, ja. Is er ook een bergklassement? Ja, natuurlijk is er een bergklassement, maar is dat in de Vuelta? Bolletjes trui ook? Ik weet eigenlijk niet. Nee, weet ik ook niet. Daar twijfel ik ook over. Ja. Gio, nog even. Nee, dan nog Gio. Is er een bolletjes trui? Ja, dat horen we dan later over Gio. Een interessante vraag. Ja, u luistert nog steeds naar WNL in de kantine. Straks praten we door over de kwestie in Albergen. Dan schrijft ook VVD-fractievoorzitter in Alkmaar John van der Ree aan. Hij is ook niet te spreken over die situatie daar. Eerst even ander nieuws. Het is ons vast niet ontgaan. Het AD gisteren, die sloeg het open. Grote foto van Wopke Hoekstra. Die zei dat 2030 niet langer meer heilig is. Dat ging natuurlijk over het stikstofdossier. Dit was groot nieuws, Laurens Boof. Dit is groot nieuws, ja, zeker. Dit was overduidelijk dat Hoekstra hier een bom legt onder het regeerakkoord. In ieder geval over het deel over de stikstofaanpak. En hier is het laatste woord er niet over gezegd. Er is dinsdag een Kamerdebat. En jij begon net de uitzending met de vraag... er is een verschil tussen een crisisoverleg en een overleg over crisissen. Ja. Ja, volgens mij is dat een deel van het rookgordijn wordt nu wordt opgetrokken. Want het is gewoon er is een kabinetscrisis aan op dit moment. Oh, nou, zullen we dan naar een van de hoofdrolspelers, de hoofdrolspeler, luisteren? Hier is onze vicepremier, is die ook, Wopke Hoekstra. Ik snap best dat dit natuurlijk bij hun ook tot een opgetrokken wenkbrauw leidt. Tegelijkertijd, dit is de opvatting van die ik heb gegeven als partijleider van het CDA. Dit is wat het CDA vindt. Wij hebben met elkaar afgesproken. Dat we nu het traject van Remkes afwachten. Volgens mij is dat ook verstandig. Ja, klinkt hier iets door van... oei, wat heb ik toch nu gedaan? Een soort van schuldgevoel? Of dat toch niet? Nou, hij heeft natuurlijk enorm op z'n donder gekregen in de ministerraad. Eigenlijk... Dat is wel meer dan een opgetrokken wenkbrauw. Ja, zeker. Dat begon al donderdagavond. Hadden ze een katshuisoverleg. En daar heeft hij het aangekondigd dat dit interview eraan zit te komen. En vanaf dat moment dan hebben ze vrijdagochtend gebeld. En dan hebben ze daarna nog een ministerraad. Dus hij heeft al 3 of 4 vergaderingen achter de rug waarin hij de wind van voren heeft. Ja, want dat vroeg ik me dus wel af. Dus hij gaat aan tafel met zijn collega's. En hij weet dan dat dat interviewer de volgende dag aankomt. Nou, dat zegt hij dus. Ja. Maar wat zegt het over de timing dat artikel dus gisteren in de krant stond? Want timing is alles. Nou, dat is een heel duidelijke strategie geweest van in ieder geval Team Hoekstra. Dat is dus Hoekstra en de mensen, de adviseurs om hem heen. Hij heeft de afgelopen zomer een hoop werkbezoeken gebracht in het land. Hij is een aantal keer bij wat boeren langs geweest. En gisteren was de eerste ministerraad na het zomerreces. En hij heeft dus dat moment gekozen om dus duidelijk te maken dat hij van mening veranderd is. En dat kan ook best oprecht zijn, hè? Dat hij nu, hij is toch de minister van Buitenlandse Zaken die veel op pad is in de wereld, nu de tijd heeft gehad om eens even goed na te gaan wat er eigenlijk in zijn eigen partij en bij zijn eigen achterban gaande is. En de conclusie heeft getrokken van het moet anders. En dat heeft hij ook met reden gedaan, want hij is gewoon, in feite is hij voor het blok gezet door zijn eigen partij. Je zei het Team Hoekstra, zeg je, in plaats van Team CDA. Zien we daar dan ook nog een verschil? Nou, dat hoor je wel meer bij het CDA. Dat Hoekstra als partijleider toch wel wat geïsoleerd opereert met zijn eigen mensen om hem heen. En dat hij niet heel veel de partij betrekt bij de besluiten en de strategie die haar uitzet. En dat de partij soms ook wat moeite heeft om tot hem door te dringen. Dat is een aantal keer de afgelopen maanden wel gelukt. En in feite is de verenigingsraad, dat is het provinciale bestuur van het CDA, in opstand gekomen. En die hebben tegen hem gezegd, het is nu buigen of barsten. Ja, maar je gebruikt het woord door te dringen. Dringt het niet wat laat tot Hoekstra door dan dat er zoveel onvrede is bij wat dan de achterban heet van het CDA? Maar die achterban is natuurlijk wel geslonken, want gedeeltelijk al opgesnoept en overgestapt naar de BBB. Ja. Maar dit stikstofprobleem, die hele stikstofkwestie, smeult al zo lang. Ja, dat klopt. Hij heeft het eerder ook al wel op gehint, hoor. Hij heeft er een paar maanden geleden ook al eerder gezegd van, we moeten misschien nog eens kijken naar de afspraken uit het coalitieakkoord. Maar de tijd begint te dringen. Hè. Als straks de Tweede Kamer weer terug is, dan gaan we heel hard richting de Provinciale Statenverkiezingen. En voor het CDA staat gewoon het voortbestaan van de partij op het spel. Ja. Dus dat is het doel. En kleur bekennen. Daar gaat het uiteindelijk om. Bedoel, het is nu zijn baan of zijn partij. Maar daar gaat het om voor hem. Het lijkt, als ik jou ook beluister, dat dit een soort van kabinetscrisis is. Het is echt een groot ding. Want het kabinet hoort met één mond te spreken. En dat doen ze dus op dit moment niet. Even los van dat soort staatsrechtelijke regeltjes, zoals Rutte ze gisteren ook weer even uit de kast haalde. Ja. Ik vind dat niet zo heel erg belangrijk. Het gaat mij meer om het politieke kwestie die eronder zit. En dat is dat Hoekstra gewoon zegt in dat interview van, wij moeten het nog een keer hebben over dat doel wat wij hebben afgesproken. En in feite dus nog een keer wil praten over het coalitieakkoord, en dat hij er niet meer mee eens is wat hij heeft afgesproken. Ja. Maar we weten toch, welk akkoord ook, regeerakkoord, coalitie, niks is toch in beton gegoten? We staan er zo erg aan dat we af en toe opnieuw kijken naar beslissingen die... Ja, dat gebeurt inderdaad wel vaker. Ja. Maar het punt is wel dat als ze er niet uitkomen, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Hè? Want kijk, Hoekstra heeft dit nu gezegd. En de rest heeft gezegd, dan willen we eigenlijk niet aan beginnen aan het een ander doel afspreken. Ja, dan moet wel een van beiden bijdraaien of ze het klapt. En dus of er wordt nu bijgedraaid door Hoekstra of door de rest. Dat is gezichtsverlies. Ja, of het kabinet klapt. Want dan is Hoekstra niet meer geloofwaardig in zijn rol als vicepremier. Hij kan nu niet meer terug. En dus hij heeft zich met dat interview wel in die zin vastgezet op een bepaalde uitkomst. Het coalitieakkoord moet nu wijzigen, en anders heeft Hoekstra een heel groot geloofwaardigheidsprobleem. En hoe dat uitpakt, dat gaan we dus komende week. Ja, er is dinsdag een ingelast debat in de Tweede Kamer. Mij viel gisteren op bij Rutte, bij zijn persconferentie, dat hij het parkeert. Hè? Dus hij wil de toekomst induwen. Hij zegt eerst Remkes en dan zien we wel weer verder over een paar maanden. De vraag is of dat lukt. Want er is dat Kamerdebat dinsdag. Wat gaat Hoekstra daar zeggen tegen de Tweede Kamer? Dat is eigenlijk de grote vraag. Of het daar weer zo hard gespeeld wordt en hoe hard dan dit uit de bocht vliegt mogelijk voor het kabinet. Hoofdpunten van het nieuws, nu gelezen door Casper Meijer. NPO Radio 1. Op sociale media gaan beelden rond van de vermoedelijke brandstichting bij een islamitische stichting in Veldhoven afgelopen nacht. Er is iemand te zien die wegrent terwijl het gebouw erachter in brand staat. Er is nog niemand opgepakt. Op Schiphol staan opnieuw lange rijen met wachtende reizigers. De afgelopen dagen liep het relatief goed door op de luchthaven, maar vandaag was de wachttijd voor de beveiliging op een zeker moment 3 uur. Door de grote drukte sloeg de sfeer even om, waarna de marechaussee ingreep. De brandweer in Polen haalt nog steeds dode vis uit rivieren. Sinds het begin van de massale vissterfte heeft Polen 160.000 kilo dode vis uit het water gehaald. In Duitsland 36.000 kilo. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse premier zei vorige week dat de vissterfte komt door de lozing van chemisch afval. En in de Somalische hoofdstad Mogadishu zouden terroristen nog altijd in een hotel zijn waar ze gisteren binnenvielen. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en er vielen vermoedelijk zo'n 40 gewonden. Dan naar het weer met Peter Kuipers-Munneke. Ik zie hier dat wat bewolking, soms een zonnetje, is dat het beeld in het hele land? Ja, zeker. Er zijn wat stapelwolken, maar het is wel verder overal droog. En het is op dit moment zo'n 21 tot 24 graden. In de loop van de avond gaat het op zich wel vrij snel afkoelen, waarna de minimumtemperatuur vannacht uitkomt op zo'n 11 tot 13 graden. Een vrij koele nacht dus. Ideaal om alle warmte uit je huis weg te laten gaan door de ramen open te zetten. En dan kun je morgen weer in een koel huis beginnen. Niet dat het morgen heel warm wordt, maar de zon schijnt wel weer. Het wordt zo'n 22 tot 24 graden, net als vandaag over. overigens. Wel één klein verschil met vandaag. En dat is dat er vooral in de kustprovincies, maar mogelijk ook iets verder landinwaarts, en dan moet je denken aan Flevoland, Utrecht en delen van Brabant, er in de ochtend of begin van de middag een enkel buitje zou kunnen vallen. Maar verder is het dus overwegend droog. Dat geldt ook voor de maandag overdag. Dan wordt het zo'n 25 graden met flink wat zon. Maar zeker 's avonds en ook in de nacht naar dinsdag kunnen er vrij stevige buien over het land trekken. Die trekken dat dinsdag weer weg, dan wordt het weer droog. Wordt het zo'n 25 graden en later in de week wordt het dan nog iets warmer. Met flink wat zon wordt het dan zo'n 28 graden. NPO Radio 1. Ja, het is de Europese kampioenschappen. Ja, nu. Het is de op één na laatste dag van de Europese kampioenschappen. Opnieuw een succesvolle dag voor Nederland. Tom van het Hek, goedemiddag. Want ja, er waren weer medailles, hè? Ja, goedemiddag. Het was zeker een mooie dag voor Nederland. Waar we met het goud beginnen van Sharon van Rouwendaal. Dan hebben we het over de 5 kilometer open water zwemmen. Een race die een aantal keren werd uitgesteld vanwege de te hoge golfslag. Maar vandaag kon het allemaal doorgaan. Ze liet de kop aanvankelijk nog over aan een aantal andere zwemsters. En in de laatste ronde, ja, toen gaf ze eigenlijk vol gas, won weg bij de concurrenten en ging naar haar derde EK-titel op rij op die 5 kilometer open water zwemmen. En daarmee is het nog niet gedaan, want de 10 kilometer zit er ook nog aan te komen. Een afstand waarop ze ook al wereldkampioen geworden is. Dus wie weet morgen een nieuwe. En dat zou dan haar vierde Europese titel op rij zijn op de 10 kilometer. Dat gebeurt allemaal in Rome. In München zijn een heleboel toernooien. En vandaag was er ook de mountainbike-wedstrijd, waar het overigens ja, net zo nat was als bij het open water zwemmen. Daar zat goud er niet in. Anne Terpstra was onze troef daar, die in de eerste twee rondes een aantal mensen moest laten gaan. Prachtige inhaalrace daarna en een hele knappe derde plaats. Zij pakte dus het brons op het EK en daar was ze zelf heel blij mee. Ja, ik ben wel blij. Mijn benen doen een beetje pijn natuurlijk. Maar ja, een douche is misschien ook wel nodig. Maar natuurlijk is deze uitslag supermooi. Ik ben normaal gesproken niet de allerbeste in modder. Ik rijd liever wedstrijden als het superheet en stoffig is. Er zat één bocht in die we elke keer moesten lopen. En dan moet je je fiets wat optillen. Nou, normaal gesproken is die fiets heel erg licht. Maar ik denk dat er minstens 8 kilo modder aan zat daar. Dat voel je echt heel goed. Dus ik had echt gewoon even nodig om het goede gevoel met de ondergrond te vinden. En ja, in zo'n eerste ronde heb ik dat gevoel vandaag blijkbaar dus nog niet. Dus ja, natuurlijk was het in de eerste ronde even balen, maar ik geloof niet dat het uiteindelijk de wedstrijd zo beïnvloed heeft dat ik een andere uitslag had gehad. Zij Anne Terpstra dus met die bronzen medaille bij het mountainbiken. En komt er nog meer bij? Dat is de grote vraag. Dat kan zomaar. Bijvoorbeeld bij het beachvolleybal. Katja Stam en Raisa Schoon, die hadden al moeten beginnen aan hun wedstrijd om het brons. Floris van Hoorn, jij bent erbij, maar ik geloof dat het allemaal nog niet aan de gang is, hè? Nee, want het is wat je al zei. Het regent hier, het komt hier met bakken uit de hemel. En ook de nodige donderklappen. Dus het stadion is even ontruimd. En het is voorlopig uitgesteld, de wedstrijd, om de derde en vierde plaats tegen het Spaanse duo. Wanneer ze nu wel gaan spelen is eigenlijk een beetje onduidelijk. Want ze zijn een beetje in afwachting van hoe het weer zich gaat ontwikkelen. Het is echt heel slecht. Hier is echt geen watertekort. Maar de buienradar uit Duitsland die geeft nu even aan om 7 uur dat het een beetje droog is. Maar of ze dat dan gaan doen, weet ik niet, want dat is dan weer een korte periode. Ze kunnen nog even door tot vanavond, maar tot een uurtje of 9 kan dan de laatste wedstrijd worden gespeeld. En anders moeten we het misschien gaan proberen morgenochtend. Jij volgt het voor ons en er is nog meer sport, want we zijn een echt atletiek land. Hè. We weten natuurlijk allemaal Femke Bol, 2 keer goud. En er kan nog meer bij vanavond en die Houtkamp, want wat staat er allemaal nog op het programma in München? Ja, nou ja, je noemt al Femke Bol. 4x400 meter vrouwen, de finale, ja. Ze waren zonder Femke Bol al, ik wil niet zeggen oppermachtig, maar heel erg sterk. En met Femke Bol, dat scheelt gewoon 2 seconden sneller. Dus daar zie ik hele grote mogelijkheden voor het Nederlands team. En ook op de 4x400 bij de mannen vanavond. Want daar hebben we ook de finale van. En bij het Polstok hoogspringen. 2 man in de finale met Koppelaar en met Vloon. Maar ja, Floris zei het net al, enorme regenbakken komen er naar beneden. En dat zal ook in het Olympisch Stadion straks zijn, dus ik hoop dat het daar doorgaat. Met regen kan er natuurlijk gelopen worden en zo. Maar zo gauw de onweer erbij komt, en ja, dat is ook het geval op dit moment, dan wordt het een hachelijke zaak. Nou, we gaan het allemaal volgen, want net als de Eredivisiewedstrijden en alle andere sporten en terugkijken op die tweede Vuelta-etappe, dat is allemaal in Langs de Lijn vanaf 7 uur. Maar dat is het nog lang niet, dus we gaan weer terug naar Rotterdam. Ja, dankjewel Tom van het Hek. Hier aan tafel zit Marianne van den Anker, gehuld in prachtig rood. En ja, in de Vuelta is er nu ook iemand anders gehuld in prachtig rood, of niet, Gio? Ja, dat is een hele goede inleiding inderdaad. Want we hadden Robert Geesink de hele dag in het rood. Hè, de leider na die ploegentijdrit van gisteren. Een ploeggenoot van hem heeft het overgenomen. En dat is Mike Teunissen, de man die een aantal jaren geleden ook al de gele trui mocht dragen na de openingsetappe in de Ronde van Frankrijk. Dus die heeft al nu twee grote ronden de leiderstrui mogen dragen. Hij werd namelijk vierde in die sprint. Is de best geclasseerde van allemaal. Naar aanleiding van die ploegentijdrit van gisteren. En vandaar dat hij zo meteen het podium op mag om als de nieuwe leider in de Ronde van Spanje in de Vuelta gehuldigd te worden. En dan hebben we ook nog een Nederlander morgen in de bollentrui, Julius van den Berg. Maar die kwam als eerste boven op de Amerongse Berg eerder vandaag. En dat betekent dus dat de Nederlanders makkelijk te herkennen zijn voor het publiek langs de kant van de weg als ze passeren in de etappe van Breda naar Breda. De laatste etappe op Nederlands grondgebied. Ja. In de kantine met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Dat laatste is wel een mooie toevoeging, Koen de Ruiter. Want we hadden het er net aan tafel over, hè? De bolletjestrui. Is dat wel een bolletjestrui in de Huerta? Ja, want de gele trui is de rode trui. Ja, en dan dat monster van die Amerongse berg. Daar zo. Tenminste, ik vind dat een monster. Ik denk dat voor die jongens niks is. Maar dat, Is het een serieus trappen, de Amerongse berg? Dat weet ik dan niet. Nou, het hoogste punt, geloof ik, van de heuvelrug in ieder geval. Het is het hoogste punt van de heuvelrug. Ja, en geloof maar van mij dat het een zwaar ding is. Kost veel energie. Kost heel veel energie. Nou, daar gaan we het nu over hebben, energie. Ja, energie moet je sparen. Nou, dat, daar gaan we het straks nog even over hebben, want het is het grootste probleem van veel huishoudens op dit moment. De energierekening. Bedragen van honderden euro's per maand zijn helemaal niet gek. En energieleveranciers die zien het aantal wanbetalers per dag groeien. 1 op de 3 heeft op dit moment een betaalachterstand bij het stroom- en gasbedrijf. Wie gaat daar uiteindelijk voor opdraaien? Bij ons aan tafel, dus u hoorde hem net al over die bolletjesstrui, Koen de Ruiter, directeur van Green Choice. Is dat ook het beeld bij u, dat 1 op de 3 mensen de rekening niet kan betalen? Ja, nog niet zo. Nee, maar we zien wel natuurlijk een toename van het aantal mensen dat moeite heeft om het om rond te komen. En dat betekent dus ook dat die energierekening moeilijker te betalen. Dus ik zou overigens daar... Wij hebben gemerkt dat je heel erg moet oppassen met termen als wanbetalen en zo. Beschuldigend. Dat klinkt meteen beschuldigend. En wij hebben, vind ik zelf, Green Choice is 20 jaar geleden opgericht met echt een missie. Namelijk om te helpen in de verduurzaming van Nederland. Maar je ziet dat die missie breder is. Dus ook dit soort dingen doen we sociaal. Dus wij proberen altijd contact met onze klanten te zoeken als we zien dat ze moeite beginnen te krijgen om te betalen. Maar wat kunt u daarmee voorkomen dan? Nou, alleen al het gesprek. Hè. Als je het gesprek aangaat, om een idee te geven. Afgelopen jaar hebben mensen natuurlijk steeds meer ervaren dat het verstandig was om te besparen op energie. Dat heeft geleid tot zo'n 20% minder gebruik. Dat is niet niks. Hè? Dus als je dat gesprek aangaat met klanten die moeite hebben met betalen, dan begint al er wat in het hoofd te gebeuren. Ze denken, ik heb het nog zelf in handen. Het is niet zo dat het me alleen maar overkomt. En dat is echt van belang. Ja, maar tegen die enorme stijgingen is toch niet nou, op te besparen? Op dit moment is dat inderdaad natuurlijk die prijs. Die gaan gewoon heel erg hard omhoog. Hè? Dat is ontzettend naar, zeker als mensen gewend zijn uit een vast contract met een laag tarief te komen. En ze komen dan opeens op een heel veel hoger plan. En dat worden er steeds meer? Ja, dat worden er steeds meer. Want inderdaad, als ik bij ons nu zelf even kijk, we hadden 2 jaar geleden nog zo'n 70% van onze klanten die een vast contract had. En we zitten nu op zo'n 55%. Dus je ziet dat er al steeds meer mensen eigenlijk naar dat variabele contract. En ik denk dat heel veel mensen helemaal niet zo goed wisten wat een variabel en een vast contract was. Maar dat is de afgelopen tijd natuurlijk wel een stuk duidelijker. Is er überhaupt nog een vast contract te krijgen bij u? Nee, dat heeft te maken met de risico's in de markt. Ja. Ja. Mag ik Koen wat vragen? Ook is jij, Jan. Fractievoorzitter van de VVD in Enschede. Ja, want ik heb toevallig Green Choice gisteren gebeld. Want ik moet van mijn eigen huis ook een energiecontract afsluiten. En die stonden eerst heel scherp, scherp in de markt 72. Terwijl de anderen zaten boven de 3 euro. En toen belde ik met... Gasprijs. En toen belde ik met Green Choice. En toen was het in één keer 3,30 euro. Hoe kan het dan dat het in een week met 50, 60 cent toeneemt? Nou ja, het zijn inderdaad op dit moment gewoon echt dagkoers. Kijk hoe dat gaat. Net in het voorgesprek stelde je ook even de vraag van, is het nou zo dat mensen die nu een variabel tarief, dat die opdraaien eigenlijk, om die mensen met een vast tarief dat lage tarief te kunnen geven? Nou, zo is het niet. Althans, bij ons is het zo. Je koopt het op het moment dat je het inkoopt, bied je het aan klanten. Of andersom, op het moment dat je een contract afsluit, dan zorg je ervoor dat je het hebt ingekocht, zodat je altijd die prijs kunt garanderen voor die loop. Maar u koopt toch ruim in? Dat je zeer individueel inkoopt. Ja, maar klant. Ja, per batch. Dus om op dit terug te komen. Het kan heel goed zijn dat wij een maand geleden of zo hebben gedacht, we denken dat die prijs nu gunstig is. We kopen nu een batch in voor een aantal duizend klanten wellicht. Dus die hadden we vorige week nog beschikbaar. En op een gegeven moment is die dan op. En dan moeten wij weer bijkopen tegen de huidige, inmiddels weer hogere tarieven. Dus inderdaad, je ziet dat het gewoon per week... Maar voor hoeveel geld koopt u dan in? Dus met andere woorden, wat houdt u dan over? Nou, dat is niet zoveel. Ik kom zelf van buiten de energiesector. Ik vind dat eigenlijk de marge die in totaal wordt gemaakt op het leveren aan een huishouden heel erg beperkt is. Het is echt eurowerk wat je per klant overhoudt aan het eind van het jaar. Toch, hè? Nou gaat u zeggen, nee, dat is echt niet zo. Dat is juist een heel goed idee geweest. Het idee namelijk dat we die sector zijn gaan liberaliseren, marktwerking. Ja. Maar het voelt toch raar, hè? Ik bedoel, op water is er toch ook geen concurrentie? Waarom moet er op iets zo noodzakelijks als gas en elektriciteit concurrentie zijn? Wat hebben wij daaraan? Ja, ik denk dat is een politieke beslissing geweest. Hè? Dus, welke zoete vruchten plukken we daar nu van? Nou, ik denk dat concurrentie op zich wel helpt om mensen verder te helpen. Als ik kijk, ik kan alleen maar naar onze eigen positie kijken. Wij hebben als groen energiebedrijf, willen wij bijdragen aan de verduurzaming. Daar hebben we de afgelopen 20 jaar ook echt aan gewerkt. En je ziet dat het werkt. 40% van onze klanten heeft inmiddels zonnepanelen. En zijn daardoor minder afhankelijk, bijvoorbeeld nu in deze situatie, hè, met die stijgende prijs, zijn ze minder afhankelijk van de prijs die zo stijgen. Ik denk dat met alleen maar gemeentelijke bedrijven, weet ik niet of dat hetzelfde was gebeurd. Dus je kunt je gaan onderscheiden en daardoor kun je uiteindelijk ook die markt beter laten werken. Maar duurzaamheid op dit moment, daarmee onderscheid je niet. Want het is duurzaamheid voor en duurzaamheid na. Maar ik pik er één stukje uit die term uit. Dat is duur. Alles is ook ontzettend duur. Ja, alles is op dit moment ontzettend. Ja, dat is waar. Ja, en dat is waar. Het drijft dus mensen in de problemen. Marianne van der Anker, ja. Ombudsman in deze stad en omgeving Rotterdam. Hoe groot zijn die problemen en hoe groot zijn ze geworden nu die energieprijzen door het dak gaan? Gigantisch. En we zitten nog aan het begin van het staartje. Want de mensen die bij mij komen, die kunnen geen toegang krijgen tot de energietoeslag die de gemeente hen levert, omdat er allerlei bureaucratische belemmeringen zitten. Die zitten ook met vragen. Als nu heb ik dan in Rotterdam wel €800... want dat is door de Verre Bergen een grote club hier wat opgeplust. Dat is een andere voor gemeente voor de minima niet is dat, die €800. Komt €500 bij. Exact. En bij de ene gemeente is het tot 130%, bij de andere gemeente tot 140%. Maar die mensen maken zich ook zorgen, omdat dat bedrag natuurlijk niet gaat volstaan voor wat er op hen afkomt. Dat is dus groep 1. En die mensen zitten nu bijna al in de problemen met die energietoeslag die ze al bijna binnen hebben. Dan komen al die inflaties er nog bij. Dat betekent dat we zeker in een stad als Rotterdam, maar dat geldt denk ik voor alle grote steden echt, de bulk binnenkort gaan krijgen. Ja. Plus in combinatie met wat Koen ook aangeeft, dat mensen nu kiezen van oké, ik hou het maandbedrag nu naar beneden. Iedereen zegt natuurlijk doe dat niet, want je komt daarna in de problemen. En wie gaat uiteindelijk de rekening betalen? Want dat was een van de vragen. Oh ja. Nou, niet de bedrijven. En daar maak ik me grote zorgen over. En dat wordt dus de overheid. Wij als collectief, als belastingbetaler, wij gaan uiteindelijk de prijs betalen. Want deze mensen gaan hoe dan ook niet hun financiële lasten kunnen dragen. Dus dan wordt het een glijdende schaal. Maar ik denk ook dat de overheid inderdaad door moet gaan met maatregelen. En ik denk zelf wel eens dat er nog niet voldoende doordringt inderdaad wat er aan gaat komen straks. Wat er aan gaat komen. En dat betekent ook, en dat zijn natuurlijk de suggestieve vragen die jou worden gesteld. Ik kan het dan wat steviger doen. Door jullie. Van, maak jullie niet... Suggestie. Ja. Ik koppel moet direct mee ophouden. Ja. Maak jullie niet te veel winst. Ik denk dat dat de nieuwe discussie gaat worden. We hadden het net over, is het land nog niet te besturen? Ik denk centralisatie. Deze marktwerking. Als de markten, als de partijen die commercieel actief zijn, en dus altijd kunnen zeggen, we hebben een bedrijfsbelang, we hoeven geen openheid van zaken te geven, we hebben aandeelhouders. Grote kantoren, als die niet bereid zijn om nu collectief te zeggen, hè, wij gaan ook onze rol, maatschappelijke rol pakken om dit probleem aan te kunnen, dan denk ik dat jullie ook het draagvlak als commerciële partijen gaan verliezen. Ondersteunend hieraan komt er net ook nog een appje binnen via de NPO Radio 1-app. Bert zegt, Green Choice en energieprijzen. Stroom afnemen is pittig duurder geworden, maar het teruglevertarief is onveranderd. Ja, dat is waar. Kijk, en dat is het teruglevertarief, voor wie dat niet weet wat het is. Dat is als mensen netto meer energie terugleveren op het net dan dat ze gebruiken. Wat het probleem daar is, kijk, het is niet zo dat de stroomprijs elk moment van de dag hetzelfde is. Wat wij teruggeleverd krijgen, of wat wij via de klanten terugleveren, dat gebeurt op momenten zoals nu, dat het heel zonnig is. En nu is dus veel te veel stroom in Nederland. Dus wij moeten soms zelfs betalen om die stroom terug te leveren op het net. Dus absurd, we kunnen niet eigenlijk. Ja, er is te veel stroom in Nederland. Ja, soms wel. Sommige momenten wel. Sommige te veel momenten. Stroom, te veel bedrijven, te veel bureaucratie, te veel aantrekkelijkheid voor mensen, ook in het verleden geweest, om over te stappen met allerlei aantrekkelijke deals. Die mensen komen ook allemaal nu aan de poorten van de gemeente, omdat ze niet gecompenseerd worden. In Rotterdam moeten ze verplicht naar Eneco, krijgen achterlijke tarieven. En dat gaat niet. Mensen kunnen het niet betalen. Ja. En wat is nu uw verantwoordelijkheid? Nou, mijn verantwoordelijkheid is dat we zo goed mogelijk een zo scherp mogelijk aanbod doen aan klanten. Wij moeten zorgen in ieder geval dat die markt überhaupt blijft lopen. Want voor ons zijn de risico's ook heel veel groot. We moeten inkopen tegen veel hogere prijzen. Als er een afwijking zit, want daar gaat eigenlijk die hele energiemarkt over. Als je niet precies afneemt, als je niet precies goed hebt voorspeld wat je op dat moment nodig hebt, dan moet je het vaak met een enorm verlies weer doorverkopen of zoiets. Nou, dus wij moeten ervoor zorgen dat die klanten überhaupt bediend kunnen worden. Wat ik zelf onze verantwoordelijkheid vind, en die dragen we ook extra, is dat we onze klanten echt helpen om minder te gebruiken. We hebben de afgelopen jaren al gedaan. We hebben ook laten zien overigens in een aantal gemeentes dat we juist voor minima bijvoorbeeld projecten hebben gestart, waarbij zij eigenaar konden worden van zonnepanelen zonder een eigen dak te hebben. Want daar begint het vaak al. Vaak zijn de mensen die het lastigst hebben, zijn huurders. Zonder een eigen dak te hebben. Of zonder een eigen investering te hoeven doen. Ja. En ik denk dat onze verantwoordelijkheid is om dat soort projecten heel snel verder te gaan. Deze mensen die in een sociale situatie zitten, die wonen vaak ook in huizen van corporaties. De corporaties zijn de afgelopen jaren ook niet super geprikkeld om dat allemaal duurzaam te doen. Ja. Dus deze mensen hebben ook vaak huizen waar ze meer energie geld kwijt zijn. Dus het is aan alle kanten is het heel erg lastig. En ik geloof wel dat elk individueel bedrijf best probeert om iets te doen voor zijn of haar klanten. Maar we zitten nu voor een collectief probleem. En ik denk dat de overheid natuurlijk, want veel van de gasprijs is natuurlijk ook gewoon tax, hè? Is gewoon belasting, gewoon pure belasting. Maar ja, we hebben al die andere dingen die betaald moeten worden. Dus het hangt allemaal zo nauw met elkaar samen. Ja. Belasting, pik ik eruit. Te veel belasting. Ongeveer een derde gaat op aan belastingen. Ja, er zitten andere landen wel anders. Hè? De overheid heeft natuurlijk besloten om de BTW op energie te verlagen van 21% naar 9%. Nou, dat is denk ik een heel goede beslissing en daar moeten ze mee doorgaan. Overigens, vanaf januari door blijven gaan. Doorgaan. Overigens kost dat de overheid niet veel, want die prijzen zijn zoveel gestegen dat 9% van dat meer nog steeds meer is dan 21% van wat ze vroeger kregen. Maar ik zou vooral zeggen, richt je op de huishoudens die het echt heel moeilijk hebben en ga die gericht ondersteunen. Dus ja, maar dat zegt een collega van Eneco ook. Ja, ik denk ook dat we dat moeten doen. Maar ik denk, zijn er nu toch miljoenen? Ik bedoel, het is 1,3 miljoen huishoudens. Ja. Het gaat niet meer alleen om de minima. Ik zie het ook starters om mij heen, exact. Vrienden. Die dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Maar het moet wel gebeuren. Maar zouden jullie bijvoorbeeld ook collectief als marktpartijen durven zeggen, wij garanderen dat niemand wordt afgesloten? Mensen maken zich er nu ongelooflijke zorgen over. Mensen zijn nu al bezig. Mensen die ik spreek, ook als ombudsman, die wassen nog maar één keer in de week. Die zitten nu al met truitjes aan, natuurlijk nu niet, want het is nog lekker weer. Maar mensen maken zich straks zo'n zorgen, niet alleen of ze dat kunnen betalen, maar ook dat ze worden afgesloten. Want je krijgt wel briefjes. Zijn die zorgen terecht? Ja, want wat voor die, voor natuurlijk zijn die zorgen. Kijk, als mensen betaalproblemen hebben, zoals ik net zei, dan proberen we al het eerst met ze in contact te komen. En we gaan, want zodra je in gesprek bent, kun je over het algemeen zien dat je toch weer heel veel verder komt. Maar u vergroot hun portemonnee niet? We vergroten de portemonnee niet. We kunnen ze wel helpen om de schuld kleiner te maken, dus om het verbruik af te laten nemen. We kunnen ze in contact brengen over het algemeen, bijvoorbeeld via Geldfit, maar soms ook rechtstreeks, met de gemeentelijke mogelijkheden die er zijn om ofwel hulp te krijgen met isolatie. Maar goed, uiteindelijk, maar dat kost ook allemaal geld. Geld hebben ze niet. Nee, de gemeenten zijn heel veel gemeenten. Er zijn ook potjes voor, dat klopt. Ja, maar dat is namelijk moeilijk te vinden, dit soort zaken. En er zijn routes, daar helpen we onze klanten echt mee om daar te komen. Eens maar, dat er heel dat veel hebt u dan zijn. Allemaal dat gedaan? Dat is allemaal waar. Precies. En voor alles is een potje. Alleen, het is voor heel mensen heel veel lastig om dat te vinden. Maar het is niet zo dat ook potjes raken op, hè? En potjes raken op, maar het is niet zo dat het alleen maar energie is. Want het is ook de huur en het zijn ook alle andere dingen die voor de kinderen betaald moeten worden. Want alle prijzen gaan omhoog. Dus dat is gewoon het collectieve probleem waar we nu tegenaan lopen. En dat vraagt dus ook weer, weliswaar om een politiek besluit. Gaan we nou dat inkomen van iedereen omhoog doen? Gaan we met elkaar zorgen dat mensen de rust krijgen, dat ze niet uit hun huis worden gezet, dat ze niet worden afgesloten? Want mensen krijgen van elke verschillende partij allemaal andere communicatie. Ja. En dat geeft heel veel onrust vaak voor mensen die digitaal niet vaardig zijn. Onvoldoende door in Den Haag. Wat is dan wel bij u doorgedrongen en nog niet bij de mensen, bij het kabinet in Den Haag? Nou, ik denk dat het risico dat net werd beschreven over die verder stijgende prijzen, waardoor we dus nu zien, we horen nu de inflatiecijfers, maar mensen, we zien het hier ook om ons heen dat er nog steeds heel veel mensen zijn die dat op dit moment niet ervaren. Eigenlijk omdat, kijk bijvoorbeeld ook naar energie, er wordt gerekend met alsof die tarieven al voor iedereen zoveel hoger zijn geworden. Dat is op dit moment nog niet het geval. Er zitten heel veel mensen nog in vaste contracten. Dat gaat volgend jaar echt nog heel veel breder doordringen in de maatschappij. Dus ik denk en dan? Veel meer worden mensen afgesloten? Als mensen het niet kunnen betalen en je kunt niet met ze tot een afspraak komen en we krijgen geen contact met mensen en er is op een gegeven moment een aantal keren niet betaald, dan sluiten wij ze over niet af. Dan zeggen we ons contract op. En uiteindelijk is de netbeheerder die dan. Ja, want we hoorden Sigrid Kaag deze week nog zeggen, we zijn bezig met pakketjes. En dat kan dan misschien pas vanaf januari. Wat denkt u dan als u dat hoort? Sorry, ik ken dat niet, pakketjes. Pakketjes financiële hulp. Wat kunnen we nu doen om die koopkracht te stutten? Ofwel uw oproep aan het kabinet. Ja, mijn oproep aan het kabinet is het allereerst... ga door met die hou die btw-verlaging zo. En ten tweede, zorg er echt voor dat je extra fonds hebt voor de mensen die in de problemen komen. Dat is één op één gerelateerd toch aan inkomen, want dat is ook weer de woonsituatie. Een inkomensafhankelijke energiesubsidie. Ja. Laurens Boven, inkomensafhankelijke subsidies. Daar gaat de VVD bij me zijn. Ja, precies. Ja, ik wou net zeggen. Bij de zorg stond de VVD op de achterste benen. Ja, ik denk dat het geld in Den Haag langzamerhand ook een beetje op is. Ja. In ieder geval wel op de manier waarop de overheidsfinanciën nu zijn georganiseerd. Dus mensen gaan inderdaad afgesloten raken van gas en elektriciteit. Wat voor gevolgen heeft dat? De financiële cijfers zijn nu zo slecht. Weet je, we hebben altijd in augustus, september koopkracht plusjes en minnetjes. Hè. Dan moet er voor Prinsjesdag moet iedereen in de plus zitten of in ieder geval op de nul. Vergeet het maar. Dat kan niet meer. De orde van grootte is zo enorm. Dit red je niet meer met normale politieke middelen in Nederland. Dus ik denk dat ze... Dat de conclusie... Ja, het zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Of we moeten ons realiseren dat de staat... waar we al decennia op vertrouwen als onze beschermer... dat niet meer werkt. Dat dat ook in Nederland aan zijn grenzen loopt. Dat we dus niet meer beschermd kunnen worden door de staat... tegen al onze, wat ons tegenvalt in het leven. En de andere mogelijkheid is echt een radicale... maar dat is wel politiek en niet depolitiek... een radicaal ander belastingstelsel... ja. Waarbij je de inkomstenbelasting flink omlaag brengt... de belasting op kapitaal en bezit enorm omhoog brengt... om op die manier een soort van gelijkheid in het land te creëren... en dat je de netto lonen van mensen dus enorm omhoog gaat... en dat geld dus dan haalt bij kapitaal, bij bezit. Hè. Dat is nog steeds 1% van de Nederlanders bezit iets van... 30-40% van het kapitaal in Nederland. Maar heel veel mensen merken het inderdaad op dit moment... dat ze verarmen. Dat vooral te maken met die woekerprijzen. En ik denk dat de les van deze zomer toch wel is... daar wil ik iets over zeggen. Woekerprijzen vind ik echt een verkeerd statement. Want het zijn hele hoge prijzen. Ik ben het u eens. Ik heb niet hele hoge prijzen. Er zijn niet mensen die hier achtelijke winsten over maken. En wanbetaler is ook niet een goede term. Ja. Hebben we net ook al met elkaar geconcludeerd. Toch, er staat de vacature woordvoerder open bij Green Shows. En er staat dan wel een speciaal en aantrekkelijk personeelstaf... tarief op ons duurzaam opgewekte energie. Ja, dat is toch ook oneerlijk? Dat mensen bij u dan, klaarblijkelijk, want als het aantrekkelijk is, zal het wel lager prijs zijn, minder gaan betalen? Het is lager geprijsd dan in de markt. Inderdaad, zelfs zoals dat in elke sector is. Mijn zoon werkte bij een supermarkt en die kon daar ook met korting zijn boodschappen doen. Ze heeft natuurlijk veel werkgevers een overigens fiscaal gemaximeerd voordeel. Maar daar kunt u wel mee doorgaan in deze barre tijden? Ja, met dus dat gemaximeerde fiscale voordeel kunnen wij doorgaan. Laatste oproep aan het kabinet van u? Wees snel met de maatregelen en wees helder, want het is ook niet zo makkelijk om het uit te voeren. En bovendien, weet je, dat geeft het perspectief aan de mensen dat ze volgend jaar dat niet afgesloten zullen worden en dat ze daar zelf naartoe kunnen gaan werken. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ook aan politiek verslaggever Laurens Boven en directeur van Green Choice Koen de Ruiter. Dus inderdaad, zometeen praten we verder in de kantine met ombudsman van Rotterdam, Marianne van den Anker. En we hebben het over de lokale afdeling van de VVD die zich roeren. Met Malkies Jajan hier natuurlijk al aan tafel en ook John van der Ree. Blijf bij ons, tot straks. NPO Radio 1 podcast. Utrecht, Madrid, met wat kilometertjes ertussen. De Vuelta podcast, de kopgroep. Wie gaat dit Spaanse rondje winnen, Mart? Miguel Landa. Michael, wie denk jij? Ik ga toch voor Carapaz. Maxime, jij? Ja, ik ga voor Hindley. Dan pak ik Roglic maar. Nu in je podcast-app. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Kom naar Hiswa te Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? 6 uur. NPO Radio 1. Wiegerhemmer en Jill Blijksloot. Goedenavond, nog steeds gezellige drukte hier in de kantine van WNL. Midden in het centrum van Rotterdam. Nog steeds aan tafel onze stamgasten, ombudsman van deze stad. Marianne van den Anker en VVD-raadslid in Enschede, Malkus Jajan. Met hen en met VVD-raadslid in Alkmaar, John van der Ree, praten we straks over de verdeeldheid binnen hun partij en over straatintimidatie. Blijf luisteren hier op NPO Radio 1 naar het nieuws met Casper Meijer. Burgemeesters zijn niet blij met een advies van de Raad van State over lachgas. Het kabinet wil lachgas dat nu nog vrij verkrijgbaar is op de opiumlijst zetten. Maar volgens de Raad van State maakt het kabinet niet duidelijk waarom plaatsing op de opiumlijst noodzakelijk is om de verkoop en het recreatief gebruik van lachgas terug te dringen. Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is kritisch over die redenering van de Raad. Want het sluit niet aan bij wat ik dagelijks meemaak in mijn stad, waar ik onveilige situaties probeer zo klein mogelijk te maken, waarbij ik risico's wil vermijden. En het gebruik van lachgas in de openbare ruimte zorgt gewoon voor echt heel veel problemen, overlast, onveilige verkeerssituaties en niet in de laatste plaats de schade die het ook aan de hersenen van de jonge mensen die het gebruiken oplevert. Een advies van de Raad van State is overigens niet bindend, maar weegt wel zwaar. Op Schiphol staan opnieuw lange rijen met wachtende reizigers. De afgelopen dagen liep het relatief goed door op de luchthaven, maar vandaag was de wachttijd voor de beveiliging een tijd lang 3 uur. Door de grote drukte sloeg de sfeer even om. Daar is de Marseillaise bijgeroepen, zegt een woordvoerder. Inmiddels is de wachttijd volgens Schiphol maximaal 1,5 uur. Een woordvoerder meldt dat er minder beveiligingspunten open zijn omdat er minder beveiligers waren dan aangevraagd. Waardoor is het niet duidelijk. Het personeelstekort, waar Schiphol al maanden last van heeft, speelt nog altijd een rol. Het is niet alleen druk bij vertrek, maar ook in de aankomsthal. De luchthaven verwacht vandaag ruim 170.000 passagiers. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zouden terroristen nog altijd in een hotel zijn waar ze gisteren binnenvielen. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en vielen vermoedelijk zo'n 40 doden. Een jury in de Amerikaanse staat Georgia heeft bepaald dat autofabrikant Ford $1,7 miljard moet betalen vanwege een dodelijk auto-ongeluk in 2014. Een pick-up truck kwam na een lekke band op zijn kop terecht. Omdat het dak het gewicht van de auto niet kon dragen, kwam een echtpaar om het leven. En de brandweer in Polen haalt nog steeds dode vis uit rivieren. Sinds het begin van de massale vissterfte heeft Polen 160.000 kilo dode vis uit het water gehaald. In Duitsland 36.000 kilo. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse premier zei vorige week dat de vissterfte komt door de lozing van chemisch afval. Het heeft er alle schijn van dat de brand die vannacht woedde in het gebouw van een omstreden islamitische stichting in Veldhoven is aangestoken, zegt de politie. Contact daarover nu met Marco van Rossum van de politie Oost-Brabant. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u vertellen wat er vannacht is gebeurd? Ja, om 3:30 kregen we een melding van een brand aan een pand aan de Kruisstraat in Veldhoven. En wij zijn daar naartoe gegaan met diverse hulpdiensten. En daar troffen we inderdaad een pand aan wat in brand stond. Nou, gelukkig heeft de tussenkomst van de brandweer heeft kunnen leiden dat het pand grotendeels behouden is kunnen worden. Hm. En waarom gaat u uit van brandstichting? Nou, dat heeft er mee te maken met de sporen die we hebben kunnen veiligstellen op de plaats van de brand. We zijn diverse verklaringen opgenomen. We zijn ook in het bezit van beelden. En met alles bij elkaar opgeteld hebben we kunnen vaststellen dat het om brandstichting gaat. En wat is er op die beelden te zien? Nou, op een van de beelden die we hebben gezien, dat zijn ook beelden die overigens op social media rondgaan. Daar zijn twee personen te zien die behoorlijk snel wegrennen van het bewuste pand. En kort daarna zie je een vuur ontstaan bij het pand. Nou, dat laat weinig van de verbeelding over wat ons betreft. Ja, en heeft u al een idee wie die mensen op die video zijn? Nee, helaas hebben we dat nog niet. Dus we roepen echt mensen op, mochten zij wat weten, contact met ons op te nemen. Deze stichting Islamplanning is omstreden volgens Omroep Brabant, onder meer omdat kinderen les zouden krijgen van omstreden islamitische predikers. Tegen de komst in Veldhoven was veel protest. Nu is er na 2 maanden vermoedelijk dus brand gesticht. Gaat de politie of de gemeente de beveiliging opschroeven bij het gebouw? Nou, ik heb vernomen dat de gemeente inmiddels een extra camera heeft gezet in de straat bij het gebouw. En dat we hier ook in onze surveillance extra aandacht hebben voor dit pand. Goed, dank u wel, Marco van Rossum van de politie Oost-Brabant. De tweede etappe van de Vuelta zit erop. De renners fietsen vandaag zo'n 175 kilometer van Den Bosch naar Utrecht. Wielrencommentator Gio Lippens, wat voor dag was het vandaag? Nou, het was toch wel weer een feestdag voor het Nederlandse wielrennen. Want we hadden de hele dag Robert Gesink in de rode trui als leider na die ploegentijdrit van gisteren. En na afloop van deze etappe werd Mike Teunissen, zijn ploeggenoot, in het rood gehuld. Want hij was de best geclasseerde die ook het beste sprintte. Hij werd namelijk vierde. En dat betekent dus dat we opnieuw een Nederlander in de leiderstrui hebben van de Ronde van Spanje. Hij won de etappe niet, hij werd vierde in de massasprint. Die massasprint die werd gewonnen door een Ier, door Sam Bennett, die perfect werd gegangmaakt door weer een andere Nederlander, door Danny van Poppel. Mats Pedersen, de voormalige wereldkampioen, werd tweede. En de grote favoriet voor de massasprint, Tim Merlier, die kwam er niet aan te pas. Die werd uiteindelijk derde. Verder natuurlijk ook nog onderweg punten te verdienen voor de bollentrui, voor de bergtrui. Dat was op de Amerongse Berg. En daar was het Julius van den Berg, 25 jaar oud uit Amsterdam, die daar als eerste boven kwam. Zodat we morgen dus opnieuw 2 Nederlanders in leiderstruien kunnen zien rondrijden in de laatste etappe van de Ronde van Spanje in Nederland. Van Breda naar Breda. Mike Teunissen dus in de rode trui en Julius van den Berg in de bollentrui. Dankjewel, Gio. Langs de route werd er ook geprotesteerd. Tuinders hebben geprobeerd het parcours ter hoogte van Gameren bij Zaltbommel te blokkeren. Op de provinciale weg stond even een vrachtwagen met de tekst Rutte geef gas dwars over de weg. Daarna werd er een hek op de weg geplaatst. Even verderop bij Woudenberg stonden demonstranten van Agractie om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De wielrenners hebben geen hinder ondervonden van beide protesten. Dan krijgt u nog het weer. Het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal een buitje. Het wordt morgen een graad of 23. Ster. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Heerlijk weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Boek met Holland America Line deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als BP en Friesland Campina zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond, welkom terug in de kantine van WNL. Live vanuit café Penny Pien in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Jill Bleeksloot. Bij ons aan tafel ombudsman voor Rotterdam, Marianne van den Anker. Nog steeds ook VVD-raadslid van de Enschede, Malkus Jajan. En tot 7 uur praat u bij, zei ik al, over het nieuws van de afgelopen week. Over de week die komen gaat en de stand van ons land in hectische tijden. Met ook een andere gast aan tafel. Ja, want dat doen we ook met een andere lokale VVD'er, John van der Ree. Fractievoorzitter in Alkmaar. U bent welkom hier in café Penny Pien in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Maar voor we met onze fijne gasten door gaan praten, eerst eventjes naar de wedstrijd Vitesse-Heerenveen. Naar Jan-Vincent van Zuiden. Is het een leuke wedstrijd om te volgen of ligt het er maar net aan voor wie? Nou, het is inmiddels 4-0 voor Heerenveen. Het is een ongenadig pak slaag wat Vitesse krijgt in eigen huis. En Vitesse was al zo dramatisch begonnen aan het seizoen met 2 nederlagen. Het rommelt aan alle kanten. Supporters ontevreden. Ja, die mokken nu natuurlijk helemaal. Die zien hier hun eigen ploeg echt afgedroogd worden door Heerenveen. En de grote man aan de kant van de Vriezen is Sidney van Hooijdonk. Die heeft er 3 gemaakt van die 4. En Amin Sar heeft de 4e goal gemaakt. En hij gaf ook 3 keer de assist op van Hooijdonk. Dus ja, die 2 voorin bij Heerenveen. Van Hooijdonk en Sar, die straffen het ongelofelijke verdedigende gepruts, wil ik bijna zeggen, van Vitesse echt heel hard af. En Vitesse gaat er dus heel hard af in eigen huis. Ze staan met 4-0 achter tegen Heerenveen. Nou, we blijven die wedstrijd volgen tussen Vitesse en Heerenveen. Ja, Vitesse, dat zit in zware weer. En wie gaat die club überhaupt kopen? Ook dat is natuurlijk nog de vraag. Gaat goed met AZ trouwens, John van der Ree? Ja, ik miste het in het weekoverzicht. Het resultaat van AZ in Europa natuurlijk ook 4-0. Ja. En daarmee Alkmaars victorie maar weer eens bevestigd. Ja, in het weekoverzicht had ik wel Femke Bol geplaatst en niet AZ. Moet ik daar spijt van hebben? Achter? Ja, ik vind van wel. Ja? Ah, oké, Marianne van den Anker. Voetbaldier ook? Nee, niet zo eerlijk. Malkus Jajan? Ja, ik enorm. Ik kijk ook FC Twente? FC Twente. En ik kijk enorm uit naar het WK. Al die Nederlandse spelers doen het ontzettend goed bij hun clubs. En ik ga er eigenlijk vanuit met Van Gaal dat we dat WK ook gewoon gaan winnen. Ja, dat gaan we gewoon winnen. Ja. Dus daar heb ik heel veel zin in. We blijven even bij Twente. Want een klein dorp in het mooie Twente is deze week middelpunt van politieke consternatie. Het kan dus toch een gemeente dwingen om asielzoekers op te nemen. Niet dat de gemeente Te Bergen niks deed. Er waren al statushouders en er was nog overleg over asielzoekers. Nu is er zonder overleg en zonder inspraak een hotelletje gekocht door de overheid. En dat hotelletje wordt een AZC dat plaats moet bieden aan maar liefst 300 asielzoekers. Het zijn te veel mensen. kan niet. We hebben maar zo'n 3000 inwoners, dus dat is een enorme aanslag. Kijk, dat gebouw, daar krijg je 300 man in. Dat is te klein. Al maandenlang verloopt de opvang van asielzoekers chaotisch. In Ter Apel ook. Daar maken ze ruzie. De afgelopen dagen waren er weer opstootjes in Ter Apel, waar mensen zich moeten melden voor asiel. Jongens, bel de politie maar. En dan moesten ze hier, yes, hier ook ruzie gaan maken. In zo'n mooi dorp als Houwbergen. Alsjeblieft, dat kan niet. Maar als de gemeente zegt we willen het niet, als de bevolking zegt we willen het niet, belt u het dan toch door? Ja, dan gaan we in dit geval het op een aantal plekken ook doorzetten. Het is met name dus de optelsom van alles wat er gebeurt in Nederland. Ja, en met name ook de politiek rondom de boerenkwestie die speelt. Maar ook dit, dus het ondemocratische besluit wat hier plaatsvindt. En we zullen het nog meer moeten doen als gemeentes niet vrijwillig aanbieden om meer asielzoekerscentra te regelen. Het is met geen één punt te beschrijven, niet. Er worden hier evenementen georganiseerd, er worden bestemmingsplannen aangevraagd. We proberen altijd met inwoners in gesprek te gaan. Niks van tevoren aangemeld, niks. Nul. Dat is de manier waarop wij werken. En als je dat van een medeoverheid op een andere manier behandeld wordt, dan voelt dat niet goed. En dat kan allemaal in Nederland hier. Ja, en dat kan dan misschien weer niet de bedoeling zijn, John van der Rijn. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Daar heb ik me al een keer over uitgesproken toen ook Alkmaar dreigde een aanwijzing te krijgen van voormalig staatssecretaris Broekers-Knol. Want de oplossing ligt niet in de gemeente. De oplossing ligt in Den Haag, in Brussel, waar gereguleerd moet worden wat er daadwerkelijk gebeurt aan de asielinstroom. Waar Dublin gehandhaafd moet worden, het verdrag van Dublin. Waardoor je daadwerkelijk op kunt vangen wat je op moet vangen en wat je op kan vangen. Maar de gemeentes worden nu geconfronteerd met een probleem wat zij niet kunnen oplossen en wat op een andere plek zijn oplossing verdient. En ja, wij zitten aan de verkeerde kant van de schutting. Ja, dat is niet fijn. Nou, de gemeenten kunnen dat niet oplossen. Staatssecretaris Van den Burg of het kabinet zegt, en nee, de gemeenten moeten het oplossen. Want als de gemeenten zich allemaal zouden melden, zouden er voldoende plekken beschikbaar zijn en hadden we het probleem ook niet zo gehad. En zou Ter Apel, want dat is, daar begint het allemaal, zou echt ontlast worden. Dat is hoog nodig. Dus juist wel de gemeenten die het moeten doen. Ja, de gemeentes doen ongelooflijk veel. Maar we hebben in het eerste halfjaar van dit jaar hebben wij een instroom gehad ter grootte van mijn woonplaats. Alkmaar. 110.000, 120.000 mensen. Niet allemaal asielzoekers natuurlijk, hè? Nee, maar dit is wel de manier waarop we het probleem moeten zien. Daar kunnen we geen huizen voor bouwen. Die huizen hebben we niet. En dus hebben we een probleem om mensen te huisvesten. Dat heeft verder niets met de asielstroom aan zich te maken. Maar er liggen een aantal problemen op het bordje van dit kabinet, van dit land. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. En op het moment dat de gemeentes daarvoor verantwoordelijk worden gemaakt, dan zijn we bezig om de verkeerde keuzes te maken. Dan gaat het fout. Marcus Jijan van de VVD in Enschede. Begint de asielcrisis een bestuurlijke crisis te worden? Of is dat al misschien? Nou, dat is een goede vraag. Het gaat mij niet zozeer om de termen. Kijk, of het nu een bestuurlijke crisis, asielcrisis, we hebben een groot probleem. En dat probleem is dat die instroom veel te hoog is en daar moeten we wat aan doen. En daarvoor. Lees je trouwens, als je de kranten een beetje. Gaat het daar nauwelijks over? Het gaat om, we hebben te weinig opvangplekken. Nooit, we hebben te veel mensen die hier komen, die hier binnenkomen. Ja, weinig opvangplekken, dat is het probleem. Ja, ik werk niet voor de krant, dus. Maar ik zeg het wel vaker. Het is de instroom die nu hoger is dan wat wij kunnen en wat wij willen. Daar moet je iets aan doen om het probleem op te lossen. En ja, welke term je er dan opplakt, bestuurlijke crisis, asielcrisis, we hebben gewoon een probleem, dat is duidelijk. Ja, maar dat wat u zegt, en dat wat u zegt, John van der Rey, dat wordt al zo vaak gezegd. Ja, we zouden eigenlijk iets moeten doen aan die instroom, aan Marianne van der Anker. Zegt overigens ook 86% van Nederland, bleek uit een peiling van Hart van Nederland gisteren, een asielstop willen zijn. Nou, dat zegt dus echt bijna iedereen, Marianne van der Anker. Mm-hmm. Alleen ja, dat kunnen wij niet. En misschien kunnen we dat ook niet, omdat de sleutel niet in het bezit is van Den Haag, maar in het bezit is van Brussel. Ja, dat maakt het heel erg lastig. Dus de vraag, is er sprake van een bestuurlijke crisis? Ik denk dat dat wel zo is, want niemand wil verantwoordelijkheid nemen of kan verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen, omdat er overal weer politieke belangen bij zitten. En ik leef ongelooflijk mee met inwoners in het land, want het zal je maar gebeuren, hè, dat er dus opeens op een gemeenschap van 3000 man, 300 man bijkomt. 1 op de 10. Met Ter Apel als voorbeeld waarbij dat niet goed is gegaan. Dus dan denk je, dan krijgen we dat als voorland. Als we Ter Apel beter hadden gedaan, was het misschien anders uitgepakt. Nou ja, Ter Apel niet goed gegaan. Die burgemeester, die zegt nu, er zijn jongens die daar rondlopen met messen. Ja. Dat begrijp ik ook. Dus als Ter Apel gefouilleerd er heel netjes uit had gezien en niet 300 mensen daar buiten slapen met allemaal veiligheidsgedoe, maar een nette fijne plek, dan was het misschien anders gegaan. Dus het voorbeeld, het beeld van dan krijg je dat in je dorp, dat wil je natuurlijk niet. Tegelijkertijd wil ik ook echt vanuit mijn rol als ombudsman aangeven dat de politiek onvoldoende in de gaten heeft met die asielzoekers en de manier waarop dat politiek besproken is de afgelopen jaren. Dat inwoners, ook in Rotterdam, het een optelsom vinden van te veel. Hè? Hebben geen woningen, de prijzen stijgen, kan niet meer veilig over straat in je stad vanwege straatintimidatie. Nou, noem het allemaal maar op. Dus mensen hebben al zoiets van de politiek luistert niet naar ons, lossen onze problemen niet op en dan komen ook nog die asielzoekers erbij. Dus dat is te veel. Tegelijkertijd vind ik het wel een goede actie van het kabinet, en dan misschien niet in dit dorp, dat ze zeggen, wij kunnen het land niet meer besturen, we gaan mensen aanwijzen. Want gemeenten aanwijzen? Ja. Plekken aanwijzen? We gaan plekken aanwijzen, want wij krijgen het anders niet opkopen. Ja, we krijgen het anders niet opgelost. En dat vind ik wel een instrument waarvan ik kan zeggen, als ik het land zou moeten besturen, zou ik ook wel zo'n draconische maatregel nemen. Want het is natuurlijk geen enkele gemeente die heeft gezegd, kom maar. Nee, maar dat is gewoon niet waar. Ach, dat is wel waar. Nee, dat is gewoon niet waar. Er zijn een heleboel gemeenten. Heeft de blaar op zijn tong gepraat en heeft niets voor elkaar gekregen sinds hij er zit. Er is geen enkele plek geopend. Er zijn ongelooflijk veel gemeentes die zowel statushouders, Oekraïense vluchtelingen, als ook asielzoekers opvangen. Nu al. Alleen, het aantal is niet meer te behappen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Het is niet zo dat Nederland een totaal vreemdelingenhaatland is. Het land kan dit niet aan. En ik vind het heel goed. VVD-standpunt al van de vorige verkiezingen. Laat u me even uitpraten. Ik vind geen draagvlak voor. Ik vind dat de huidige staatssecretaris heel erg zijn best doet om te proberen dit op te lossen, zoals u dat ook benoemt. Maar het is een probleem wat niet hier in de gemeentes kan worden opgelost. Het is een probleem wat in Dublin, of herstel wat in Dublin is afgekaart, hoe dat opgelost moet worden. Dus dat moet in Brussel en Den Haag worden opgelost. Het moet op een andere manier binnen Europa verdeeld worden. En dat moet dus door de top van dit kabinet, door minister-president en door buitenlandse zaken, moet dat worden opgepakt en had dat al moeten worden opgepakt. John van der Ree, fractievoorzitter in Alkmaar, u zegt ja, Brussel, daar moet het dan worden opgelost. U weet ook, als je op Brussel moet wachten, dan moet je heel lang wachten. En dan krijg je uiteindelijk niks. Dus komt met die boodschap kunt u uw eigen mensen natuurlijk ook niet koest houden en tevreden houden. Nee, en als je dan dus zegt, er gebeurt niks. Als je dan zegt, waarom werken gemeentes niet mee? Omdat de gemeentes dus niet het probleem kunnen oplossen. Wat ze kunnen oplossen, lossen ze op. Wat ze kunnen aanpakken, pakken ze aan. Maar op een gegeven moment zit daar een grens aan. Maar dat is de essentie van de politiek. Zowel naar mensen toe als naar gemeentes toe. Dat is wat ik in het eerste uur zei over onze democratie en dat we toe moeten naar een transformatie. Want zolang er politieke partijen zijn in gemeenten, gaat er geen gemeenteraad zeggen, kom maar, want over 4 jaar moet er weer op jou worden gestemd. Terwijl ik denk dat jullie punt ook terecht is van wat kan het land aan? Die discussie is niet gevoerd, die politieke discussie. Daar wilde men in Den Haag niet aan. Brussel duurt veel te lang om op te wachten. Dus we kunnen eindeloos met elkaar gaan praten. Maar er zijn ook de veilige landers moeten natuurlijk eruit. Ja, maar dat gaat helemaal nooit. Er zijn ook gemeenten. Dat gebeurt helemaal nooit, Malkus Jan. Er zijn ook gemeenten waar partijen als GroenLinks en D66, die juist zeggen hoe meer asielzoekers eigenlijk hoe beter, die zijn daar heel groot. Maar uitgerekend een gemeente als Tubbergen, daar moet het dan heen. Dus u zegt van ja, niemand die wil het. Nee, er zijn echt partijen die zeggen we willen het. Nou, zou u dan ervoor zijn om zeg maar asielzoekers te plaatsen, in dit geval, in die gemeente waar men hoofdzakelijk PvdA, GroenLinks, D66, misschien ook wel ChristenUnie stemt? Ik vind dat je als gemeente moet zeggen hoeveel je kan opvangen en hoeveel je wil opvangen. En als de gemeenten zijn met inderdaad PvdA, GroenLinks, D66 die zeggen wij kunnen en wij willen heel veel, zou ik zeggen doe het dan maar daar en doe het niet in Tubbergen. Hoe de VVD denkt over immigratie en asiel, dat weten we wel. Als het aan de VVD ligt, komt er een strenger Europees asielstelsel. Een strenger Europees asielstelsel waarbij we aan de buitengrenzen mensen tegenhouden die geen recht hebben op asiel, omdat ze niet zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Een strenger Europees asielstelsel. Een strenger Europees asielstelsel. Maar als dat nou niet lukt, moeten we met onze buurlanden proberen meer grip op de grenzen te krijgen. meer grip op de grenzen te krijgen door een zogenaamd mini-Schengen. En als ook dat niet lukt, moeten we ook als Nederland in staat zijn onze eigen grenzen te controleren en te sluiten in een crisissituatie. En als ook dat niet lukt, als het aan de VVD ligt, strenger Europees asielstelsel. En als ook dat niet lukt, als het aan de VVD ligt. Ja. Als je het zo monteert, wordt het inderdaad een beetje zielig, John van der Ree. Nou, het is vooral... Dit was Bente Dekker trouwens. Ja, nee, dat weet ik. En zowel Bente heeft dit gezegd, Malik Asmani heeft dit gezegd... en Ruben Brekelmans zegt dat nu ook. Maar... Hoe geloofwaardig is het nog? Nou, het blijkt dat de realiteit een stuk weerbarstiger is... dan datgene wat je zou willen. Maar de essentie ligt natuurlijk in het feit... waarom komen zoveel mensen naar Nederland toe? Waarom zijn wij zo aantrekkelijk? Wij zijn een van de weinige landen binnen de EU... waar je gegarandeerde huisvesting krijgt op het moment dat je statushouder bent. Waar je gegarandeerd een uitkering krijgt op het moment dat je statushouder bent. Daarmee zijn wij, zeg maar, de positieve menselijke uitzondering binnen de EU. En waar je eindeloos kunt procederen. En waar je eindeloos kunt procederen, waar je een professionele asielindustrie hebt. Die componenten maken dat wij zo aantrekkelijk zijn... dat we qua aanmeldingen eigenlijk, en dat zie je nu... het niet aankunnen, we worden min of meer onder de voet gelopen. Het land onaantrekkelijker maken, daar gaan we het dan zo dadelijk over hebben. Hoe doe je dat? Want dat is dan misschien wel de opgave die voor ligt. Vitesse, Heerenveen, dat was een heel onaantrekkelijke wedstrijd voor Vitesse, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, dat mag je wel zeggen. Het is afgelopen in de Gelderdoom. 4-0 de eindstand, of 0-4 moet ik zeggen natuurlijk. Want Heerenveen wint hier met ruime cijfers van Vitesse. Het is pas de derde keer in de geschiedenis van de club van Vitesse... dat ze beginnen met 3 duels op rij verliezen aan een seizoen. In 1971 en in 2003 gebeurde dat zo ook. Maar het geeft wel aan dat het echt een heel, heel slecht begin van het seizoen is van Vitesse. Ze dachten, we halen een nieuwe keeper, Kjell Scherpen. Misschien dat we dan wat minder tegendoelpunten krijgen. Nou, de nieuwe man, hij had zich echt een ander debuut voor Vitesse voorgesteld. Want 4 keer moest hij die bal uit het net vissen. En dus echt een zure start voor hem. En Heerenveen aan de andere kant, die beginnen zo geweldig aan het seizoen. Hebben nog geen tegengoal gekregen. 3 duels gespeeld, nog 0 tegengoals. En nu de eerste 4 doelpunten gemaakt, want ze begonnen met 2 keer 0-0. Ja, het is een prima start voor Kees van Wonderen. En de grote man van vanmiddag is natuurlijk Sidney van Hooijdonk. Hij maakt een hattrick. Amin Sarp maakt het 4e doelpunt voor Heerenveen. En was 3 keer aangever op Van Hooijdonk. Dat zijn dus de grote mannen aan de kant van Heerenveen. Dat met 4-0 wint bij Vitesse. Ja, en zo dadelijk zal er opnieuw afgetrapt worden. Dan weer een andere wedstrijd. En natuurlijk is hij ook te beluisteren hier op NPO Radio 1. Waar u luistert naar WNL in de kantine. Live vanuit Rotterdam. Café Penny Pien. Marianne van den Anker is daar. Ze is de ombudsman. Ja, dat is een beetje raar. Ombudsvrouw, ombudsman. Hier in Rotterdam in de omgeving tegenover u, tegenover jou. Ja, ik blijf een beetje switchen tussen u en jou. Ik vind het zo gezellig dat jij heel lekker voelt. Ja. Tegelijkertijd, nou ja, goed, u snapt het wel. John van der Ree, fractievoorzitter in Alkmaar. Namens de VVD, zeker. Namens diezelfde partij, fractievoorzitter in Enschede. Hoe tof dat u hier bent in Rotterdam. Want dat is echt wel even rijden, Marcus Jajan. Ja, van Enschede zeg ik altijd ver rijden waar je ook naartoe rijdt. Ja, dus, maar Rotterdam is wel een heel net. Dat is een heel geweldig dat jullie er zijn. Maar, want we hebben het ook wel ergens over. Hè? Want de VVD staat voor vrijheid en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En is die democratie in het geding? Als het kabinet zegt, als de overheid zegt... dat gaan we gewoon zo doen. Geen inspraak, helemaal niks mogelijk. Dat hotelletje in dit geval in Albergen wordt een AZC. Geen democratisch overleg. Ja, dan is democratie natuurlijk wel in het geding, hè, Marcus Jajan? Nou, het is niet hoe je wil dat het gaat. Dus dat is natuurlijk geen fijne manier van werken. Dat je een hotel opkoopt en zegt, hier komen asielzoekers. Tegelijkertijd, en heb ik ook vaak in deze uitzending gezegd... het grote probleem wat we hebben is dat we meer mensen opvangen dan dat we kunnen. En dan krijg je allerlei maatregelen. Want ik heb dat nog niet gezegd, maar ik vind ook wel dat ik het even moet zeggen. Het is voor de staatssecretaris natuurlijk ook wel heel erg lastig. Je hebt die mensen die daar in tenten slapen. Zeker, ja. Dus ja... Nou, en tegelijkertijd, we hoeven het hier voor niemand op te nemen... maar tegelijkertijd is het ook zo dat vanuit diezelfde samenleving... of vanaf diezelfde zijlijn gezegd wordt... nee, wat Den Haag moet doen in al die verschillende crises... is meer de regie naar zich toe trekken. Dat hebben we al vaak gehoord, hè? Nou, dit is iemand wel die de regie naar zich toe trekt, John van der Ree. Dus dat zou je ook als positief kunnen beoordelen, toch? Ja, nee, ik heb net in het eerste uur gehoord dat de ombudsman van Rotterdam dat uitstekend vindt. Ja, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik ben niet zo'n Trump-aanhanger, nee, dus ik ben daar niet zo van het centralistische. Nee. Ik ben van de lokale democratie en van het Huis van Thorbecke. Nou, wat er nu gebeurt, zo heeft Thorbecke het nooit bedoeld. En daarom doet u dat ook als VVD'er pijn, die idee van democratie? Dat doet mij als VVD'er, maar vooral als lokaal volksvertegenwoordiger doet mij dat pijn. Ja, want hoe groot is het verschil dan nu tussen Den Haag VVD en de lokale VVD? Hoe wordt u aangesproken op straat? Nou ja, als je op straat loopt, dan is VVD, en dat geldt voor alle partijen, hè, dat is de verzamelnaam voor alles wat er onder die vlag gebeurt. Dus of dat nou in Enschede gebeurt, in Alkmaar of in Den Haag, lokaal, of dat het in Haarlem gebeurt, provinciaal in mijn geval, of dat het in Den Haag landelijk gebeurt. Op het moment dat mensen er iets van vinden, ben jij ook van de VVD en word jij er dus ook op aangesproken. Maar wij zijn natuurlijk met z'n allen gewoon onze eigen volksvertegenwoordigers in onze eigen gemeente. Daar hebben wij ons mandaat, daar praten wij over, daar praten wij mee. En daar vinden we dus ook iets van. En als ik gekozen ben met een mandaat van de Alkmaarse kiezer om iets te vinden over wat er in Alkmaar gebeurt, dan op het moment dat het Rijk ingrijpt bij mij in Alkmaar, dan vind ik dat wij aan zet moeten zijn in Alkmaar. Ja. En dit is een heel mooi verhaal. Maar kijk eens hoeveel mensen er lid zijn van een politieke partij. Weinig. Hoeveel mensen gaan er echt stemmen omdat ze op een bepaalde politieke partij willen stemmen? En dat is mijn punt. De democratie zoals we hem nu hebben, met alle grote problemen waar we voor staan, en ik verdedig helemaal niemand die centralistisch beleid wil hebben. Ik wil ook niet betrokken worden op Trumpiaanse toestanden. Vanuit de rol als ombudsman zie ik dat niemand meer voelt dat er naar hen geluisterd wordt en dat er een behoefte is op enig moment naar wie gaat hier nu leider zijn en bij wie kunnen we terecht voor wat. Want iedereen die bij mij bij een probleem komt bij de overheid en breder, wordt naar 25 kastjes gestuurd en niemand is er uiteindelijk van. Dus het punt wat ik heb willen maken is, ons land zit op slot. We kunnen niet meer besturen. We hebben voor alles een regel en overal is een belangenclub voor en iedereen heeft alle ruimte. Dus we moeten onze democratie opnieuw uitvinden. Willen wij met alle crisis die nu aan onze voetjes van de deur staan te rommelen, willen wij het aankunnen. En dat Erik van den Burg dit heeft gedaan, is een interessant experiment om te kijken hoe dit politiek gaat vallen. Ik denk dat wij toe moeten naar veel meer centralistisch beleid. Die hele middenlaag ertussenuit en een directe lijn met de bewoners. Van den Burg voert hier dus een experiment uit? Over de hoofden van die Tubbergse bevolking? Hij zit met zijn handen in het haar en heeft zoiets van, ik praat al een half jaar lang, zitten ze er vanaf vorig jaar maart gekozen? Wat is het? Nee, zitten er al anderhalf jaar volgens mij, het huidige kabinet. En er is nog geen locatie vrijgekomen onder zijn staatssecretariaatschap. Nul. Ter Apel gaat inmiddels de hele wereld over. Nee, nog erger dan Griekenland. Dus je moet iets. Dus hij heeft gedacht, nou, en misschien niet slim en strategisch niet slim van, waar hebben we nog wat? Waar kunnen we nog wat kopen? Een impopulair besluit is in ieder geval een besluit. Het zet in ieder geval de boel op scherp van hoe gaan wij grote problemen aan? En dat we er nu met elkaar over discussiëren. Wie weet komt er iets interessants uit. Ik wil het ook opnemen voor die mensen van Tubberg, want het lijkt me voor Aalberg wat verschrikkelijk als je Maar als je het voor iedereen opneemt, kom je ook nergens. Dat is het ook. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, want de ombudsvrouw van Rotterdam zegt van, nou weet je, democratie en het werkt niet meer en het gaat niet goed. Nee. En we weten allemaal dat de democratie niet perfect is, maar we zeggen altijd, het is de minst slechte vorm van besturen. Wat stelt u dan voor? Dat is een hele interessante vraag. Even een pauze nu. Ja. Het antwoord wat zij dan voorstelt, komt na de hoofdpunten van het nieuws. Want dat maakt het zo extra spannend, weet je. Nog meer mensen luisteren. Ja, blijven luisteren. Freddy van Tijnen kan ze straks om 7 uur iets heel groots meenemen. Namelijk het voorstel van een nieuwe vorm van democratie. Voorgesteld dus door de ombudsvrouw. Freddy van Tijnen nu eerst van over de hoofdpunten van nu. NPO Radio 1. Burgemeesters zijn niet blij met een advies van de Raad van State over lachgas. Volgens de Raad van State zijn er niet genoeg argumenten om dat gas dat nu vrij verkrijgbaar is op de opiumlijst te zetten, zoals het kabinet wil en de burgemeesters ook. Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma zegt dat gebruik van lachgas overlast veroorzaakt en gevaarlijk is. Een jury in de Amerikaanse staat Georgia heeft bepaald dat autofabrikant Ford $1,7 miljard moet betalen vanwege een dodelijk auto-ongeluk in 2014. Een pick-up truck kwam na een lekke band op zijn kop terecht. Het dak bleek het gewicht van de auto niet te kunnen dragen en daardoor kwam een echtpaar om het leven. Op sociale media gaan beelden rond van de vermoedelijke brandstichting bij een islamitische stichting in Veldhoven afgelopen nacht. Er is iemand te zien die wegrent, terwijl het gebouw daarachter in brand staat. Er is nog niemand opgepakt. Tegen de vestiging van de stichting in het gebouw waren enkele maanden geleden meteen al protesten. En de wachttijd voor de beveiliging op Schiphol was vandaag een tijdje 3 uur. Inmiddels is die volgens Schiphol maximaal nog maar 1,5 uur. Een woordvoerder meldt dat er minder beveiligers zijn dan waren aangevraagd. Schiphol heeft al maanden last van personeelstekorten. Er is... In de kantine met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Ja, daar zijn we weer na die spannende teaser met het nieuws met Freddy van Tijn. Marianne van den Anker, ja. Ombudsman van Rotterdam, die zei zojuist even gechargeerd gezet: de democratie is kapot. Yes. En VVD-fractievoorzitter Malkus Jajan in Enschede, die zegt: maar wat stelt u dan voor, hoe kan het beter? Ja. Ik denk dat we de collectieve prestaties van alles wat met belastinggeld wordt betaald moeten verhogen en dat die partijen samen moeten werken. Als ik Rotterdammers hoor en ook mensen waarbij ik als ombudsman over de vloer kom in andere gemeenten, dan is de afstand tussen bestuur, politiek, overheid veel te groot geworden. Mensen begrijpen het niet meer. Ook in Rotterdam is er ook best wel wat onvrede over. We hebben ook een hotel, hè, waar asielzoekers in zitten. Terwijl als je hier geboren en getogen bent en je hebt hier gestudeerd of wat dan ook, kun je ook geen huis krijgen. Dus mensen willen dat de prestaties beter worden. We hebben een ongelooflijk hoge belastingdruk in ons land. Maar hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Als het geen democratie is. Dat er dus... Er moet een way out komen dat er of wordt samengewerkt of dat er een verbod komt om in de publieke opinie als lokale partijen versus het Rijk te staan. Tussen waterschappen en provincie. Je kan de krant niet overslaan. Of er is voortdurend gedoe tussen bestuurslagen. Voortdurend gedoe. Wat denk, weet je wat mensen daarvan vinden? Een verbod op inderdaad vrijheid van... Gedoe. Nee, het is, er wordt zoveel ruzie gemaakt. Het Rijk heeft ruzie met de gemeente. Verbod op ruzie. De kern is dat we hebben zoveel belastinggeld, waarmee we zoveel regelingen, beleid, partijen, clubjes, subsidieregelingen. Er is van alles, er wordt over van alles en nog wat met elkaar gediscussieerd. En uiteindelijk werkt het voor de mensen in het land niet. Dus wil je die vertrouwenscrisis die er ook nog eens bij komt, wil je die oplossen, dan zul je de bewoners van je land heel goed moeten bevoelen, in de haarvaten van de samenleving moeten zitten en je moeten realiseren, ook als politici, is het functioneel om onderling zoveel ruzie te maken elke keer. Maar dan is dus... Zorg dat de prestaties omhoog gaan. Dat mensen worden gehoord. Dat ze serieus worden in de Albergen zijn in ieder geval, want daar dat was het startpunt van dit gesprek. Albergen, 300 asielzoekers komen daar in een hotel. Zijn de mensen in ieder geval niet gehoord. John van der Ree. Nee, en op dit moment wel betrokken. Dat is een vrij cynische manier om medewerking te organiseren. Maar als ik even terugga naar wat mevrouw van der Anker zegt, dan is het in de haarvaten voelen, centraal aansturen en onderling niet meer zo moeilijk doen. Nou, dat is met elkaar niet verenigen. Dat gaat gewoon niet. Dat is een utopie. Nou, dan moet je ook ander leiderschap doen. Ander leiderschap. Maar lokaal zit u toch in de haarvaten? Natuurlijk zitten wij in de haarvaten. Zowel Malkies, ik als de mensen van alle andere partijen die in de gemeenteraad zitten. We hebben een opkomstpercentage van rond de 50%. Dat wil zeggen dat 1 op de 2 mensen gaat stemmen. Ja, en 1 op de 2 niet. En 1 op de 2 niet. En dat is al jaren zo. En blijkbaar vindt een deel haakt af. En blijkbaar vindt een deel dat het goed genoeg gaat. En het deel wat geïnteresseerd is en verandering wil, die gaat naar de stembus. En die brengen hun stem uit en daar staan wij voor. Ja. Wij staan voor die achterban, wij staan voor dat deel van de stad en we staan ook voor het algemeen belang van de stad. Ja. En daar zetten wij ons voor in. En als dat botst met wat men op een ander niveau wil, ja, volgens mevrouw van den Anker moet ik dan mijn mond houden. Nou, maar zo werkt het. Zo is het gechargeerd. De oproep is dat de collectieve... We hebben zoveel partijen die direct en indirect door belastinggeld worden betaald. En iedereen maakt ruzie met elkaar. Je kan de krant niet openstaan of de jeugdzorginstellingen hebben ruzie met het kabinet. Maar die worden volledig betaald door belastinggeld. Iedereen staat tegenover elkaar. En wij maar betalen, en maar betalen, en maar betalen. We hebben wel heel veel koninkrijkjes. Ik herken het ook in mijn eigen stad. Je hebt allerlei een stichting die gaat dan over het sport. Er gaat een stichting die gaat dan over het wonen. En dan heb je allemaal eigen koninkrijkjes die inderdaad in de krant met elkaar gaan vertellen hoe het wel en niet moet. Dus daarvan vind ik zeker, maak het lager, wat simpeler en ga aan de bak. Terwijl nog niet zo heel lang geleden klonk het wat mooier dat Nederland zo'n georganiseerd land is. dat voor alles is wel een stichting, anders wel een vereniging, mensenvereniging. Verenigen zich op die manier. Zit ook iets heel positiefs in misschien. Ja, maar dit zijn geen verenigingen van mensen. Kijk, als mensen met elkaar een vereniging beginnen, dat juich ik van harte toe. Maar dit zijn verenigingen die vanuit de gemeente dan worden ingericht. Dus heb je bijvoorbeeld een platform van de ouderen, maar die vertegenwoordigen de ouderen helemaal niet. Helder verhaal. John van der Ree, u zei net nog, ging het ook over die asielkwestie. Moest ik denken aan Halbe Zijlstra. Die zei, het is een aanzuigende werking. In Nederland, daar had u het over. En zei, misschien moeten we dan Nederland onaantrekkelijker maken. Zeker. Voor mensen van buiten die denken, daar moeten we zijn. Hoe dan? Nou ja, die regelingen die ik net noemde. Hè, als je het hebt over de huisvesting. Dat is op een heleboel manieren te regelen. Als je kijkt naar een buurgemeente van ons, Castricum. Die hebben een aantal containers neergezet. En daar wordt de huisvesting in gedaan. Als je kijkt naar hoe wij op dit moment de statushouders in Alkmaar huisvesten. Daar hebben wij een oud AZC, wat het COA al bijna 10 jaar niet meer gebruikte. Want zo hoog was de nood blijkbaar. Daar hebben wij nu voor de hele regio alle statushouders in opgevangen. Dus je moet kijken naar wat je wel kan doen. En je moet kijken of je die aanzuigende werking terug kan brengen. En of je kunt kijken of je de andere landen kunt houden. Ja. Nee, niet kunt. Die moet je houden aan wat er in Dublin is afgesproken. Waar gebruikt u nou het woordje kijken? En we kijken al heel erg lang naar deze kwestie, Malkis Jajan. En puntje bij paaltje, er gebeurt helemaal niks. Ja, maar we kunnen het wel. Want we hebben dat ook gezien in corona. Heel veel dingen die niet konden, die konden toen ineens allemaal wel. Ook met de asielopvang. Want toen is gezegd, het is voor de IND-medewerkers te gevaarlijk om die procedures te doen. Dus we zetten dat even stil. Dus dan is nogal wat, hè? Voor IND-medewerkers te gevaarlijk. Nee, dat had toen met corona te maken, hoor. Met de 1,5 meter afstand. Ja, maar nu is het ook voor heel veel medewerkers gevaarlijk in de AZC's. Zeker. Om überhaupt daar met vaak ook veilige landen, zoals dat dan heet. Uit veilige landen komen niet zulke frisse types dan deze kant op. Hooligans, noemt de burgemeester van Ter Apelse, van Westerwolde in dit geval. Nee, ik vind het sowieso een schande als je hier te gast bent en je krijgt alles van het land dat je dan gaat misdragen. Ja. Maar om terug te gaan naar mijn punt, het kan dus wel. Je kan nu ook zeggen, we doen gewoon even geen asielprocedures meer. Dat kan, want het komt met corona ook. Maar gaat niet gebeuren? Misschien wel. Ja, want wij pleiten ervoor. En ik hoorde net dat 86% van de Nederlanders het ook vindt. Dus als zo'n groot gedeelte van de mensen dat vindt en op een gegeven moment dingen niet meer kunnen. Ja, de essentie is ook dat wat Malkis zegt, dat klopt, dat onderschrijf ik. Maar het punt is ook dat binnen onze partij is deze mening wordt ook heel breed gedragen. Deze week een brandbrief, hè? Wat gebeurt daar? Van heel veel teleurgestelde, gefrustreerde, boze VVD'ers die zeggen, dit kan niet. Nee, en ik geef je mee dat ik verwacht dat de eerste, maar niet de laatste zal zijn. En dat is breed in de samenleving, hè? Dus het gevoel dat je, als je al onderdeel uitmaakt van dit land en al belasting betaalt en je best doet en je netjes aan de wet houdt, dat er niet naar jou geluisterd wordt. En dat is het gevoel bij veel mensen waar ze overigens niet voor uit durven te komen. Want dat is nog allemaal een beetje sluimerend in de samenleving. Want voor je het weet word je als racist versleten. Maar dat voel je ongelooflijk, ook als je in onze stad rondloopt, dat mensen iets hebben, en wij dan, en wij dan, en wij dan. Dus ik denk dat het dieperliggende gevoel is, dat omdat het ons niet lukt om ongelooflijk veel Nederlanders wel goed te bedienen in wat zij nodig hebben, hè, normaal te behandelen en ook niet als fraudeur te behandelen als ze binnenkomen wandelen, en serieus nemen, dat er ook voor zorgt dat er dus geen draagvlak is om nog meer mensen uit een ander land op te nemen. Terwijl ons hart er goed voor is. Want iedereen die zegt van, joh, stel nou dat je ergens opkomt voor iets wat tegen zo'n regime als die verschrikkelijke handel daar met die Taliban omgaat. Je bent hier van harte welkom, want je bent dapper. Dat gevoel hebben wij ook als land. Hè? Maar daar kunnen we nu niet meer aan tegemoet komen. De druk op het kabinet is groot. Een oplossing moet er komen volgende week. Mark Rutte ergens in een krant die gaat pleiten voor een asielstop. Nou, ik weet niet of hij ervoor gaat pleiten. Als hij dat vindt, dan moet hij ervoor zorgen. Punt. Maar dit is te makkelijk. Want de VVD vindt al veel langer dat er een veel strenger asielbeleid moet komen. VVD is altijd de grootste geweest de voorbije 10 jaar. En het lukt ze niet. Maar de VVD-fractie heeft ook gezegd dat zij het vinden. Alleen mensen hebben soms het beeld dat de VVD... Alleen regeert? Nee, dat klopt. Dat hebben maar ze niet. Als je al weet, kijk het naar de geschiedenis, dat het je dus klaarblijkelijk niet lukt. Zou je dan niet een keer moeten zeggen, weet je wel, we zeggen het niet meer. Want we gaan hier de mensen hoop geven, terwijl we daar niks... We kunnen niet leveren. Maar mijn voorstel is dus, wat de ombudsvrouw ook zei, om op dit onderwerp toch te gaan depolitiseren. Want we doen het iedere keer vanuit onze eigen ideologische motieven. Nou, wij zijn er tegen, wij zijn er voor. Zet dat even aan de kant. Kijk heel realistisch als land. Wat kan je en wat wil je? En laat een beetje dat politieke gevoel erbuiten. En misschien dat het op die manier, als we echt naar objectieve cijfers zo kijken, hoeveel huizen zijn, noem maar op, dat het dan wel lukt. We gaan dit onderwerp afsluiten en we gaan naar iets anders dat u alle drie aan het hart gaat. Uitgescholden en nagesist worden als je als vrouw 's avonds op de fiets stapt of door de stad wandelt. Het is verdrietig genoeg realiteit voor meer dan de helft van de vrouwen in Nederland. Soms van die geluiden, zoals ps of hey. Dan loop je langs en dan zeggen ze van nee, knapper. Een meisje. Ja, gewoon fluiten of gewoon roepen. Eps. Je bang pami zo. En wat betekent dat? Kom naar me toe. Als mensen op een lelijke, intimiderende seksuele manier worden aangesproken, dat is gewoon strafbaar. Dat je aan je zitten. Damn girl. Ik heb ook een keer dat ze aan mijn bil zaten of zo. Dat ik op de fiets zat, dat er een auto langs reed, raampje open en dan hoor je gefluit. Dan krijg je wel gelijk, oh ja, kankerhoer. Soms hoor ik achteraf, ja, je bent echt een vuile hoer, dit en dat. Eps. Ja, het probleem is hardnekkig en de asocialen die dit doen moeten worden aangepakt. Dat zegt bijvoorbeeld Makis Jajan van de VVD in Enschede. Zegt bijvoorbeeld ook John van der Ree, fractievoorzitter van diezelfde partij in Alkmaar. En dat zei eerder ook al Marianne van den Anker in haar tijd als raadslid, maar ook wethouder veiligheid hier in Rotterdam. En die plannen die zijn er al jaren, maar toch lukt het heel moeilijk Marianne van den Anker om sissers aan te pakken. Waarom? Ja. Het lukt heel lastig. Nou, uiteindelijk hebben, nadat ik wethouder ben geweest, hebben we als Rotterdam als eerste geprobeerd om een wet in te stellen. De Rotterdam aanpak. Ja, de Rotterdam aanpak met dat cisverbod, onder leiding overigens van andere wethouders. Maar wel gedeeld gedragen door de Raad met een groot draagvlak. Daar is natuurlijk uiteindelijk vanwege vrijheid van meningsuiting een blokkade opgekomen door de rechter. Je moet gewoon kunnen zeggen, hey kankerhoer. Dat is uiteindelijk wat er juridisch is gebeurd. Ondertussen zien we natuurlijk in heel veel meer plekken in Nederland en ook in andere gemeenten. Ja, jongens, dit moeten we op de een of andere manier gaan beteugelen. Dan denk je altijd, nou, kunnen we juridisch wat? Die route is een hartstikke lastige route, dat zie je nu. Want we moeten daar de nationale coalities voor bij elkaar zien te krijgen. En dan ook nog maar ervoor zorgen dat de rechters het gaan overnemen. Ziet er niet goed uit. Dus dan moet je op andere manieren met elkaar gaan kijken. Dus ik zou hier ook zeggen, jongens, depolitiseren. Kijken wat we als land kunnen doen. Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen? Want het is een cultuurding, hè? Met elkaar een manier ontwikkelen waardoor je ook elkaar op straat aanspreekt van, hey, dit is niet onze omgangscultuur in dit land. Dit doen we niet. En tegelijkertijd hopen dat slachtoffers aangifte doen, dat vrouwen of kwetsbare vrouwen aangifte doen, dat doet ook geen zin. Heeft helemaal geen zin. Heeft helemaal geen zin. Dus het is heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. Omdat een aantal mannen irritant dat het dus niet lukt. Kan gedragen. John van der Ree, eerst even naar het persoonlijke en dan het politieke. Want dit is een persoonlijk verhaal van u, waarom u als politicus zegt, en daar moet ik mij voor inzetten. Vertel. Ja, na de moord op Sue Everard in Londen, anderhalf jaar terug, zat ik met mijn drie dochters van inmiddels 17, 19 en 21 aan tafel. En daar hadden we het zo over. En ik zeg, nou, ik ben blij dat we niet in Londen zitten. Waarop de meiden mij maar eens gingen vertellen wat zij dan allemaal op straat meemaakten. En ik dacht dat ik daar wel een beeld van had. Maar letterlijk mijn bek viel op tafel. Want, wat zeiden ze? Ja, datgene wat je net in de lieder hoorde, voor hoer uitgemaakt worden, dat is nog een van de minst erge dingen. Een van mijn dochters is klem gereden. Een van mijn andere dochters durft de straat niet op in de eentje zonder dat ze, en dat is de jongste, zonder dat ze de sleutels tussen de vingers heeft. Als verdedigingswapen. Ja. Mijn oudste dochter, die werd gevolgd door een auto en die durfde niet eens naar huis te gaan, want dan weten ze waar ik woon. En dat is de dagelijkse realiteit voor een heleboel meiden, jonge vrouwen en volwassen vrouwen in dit land, waar dan ook. En niet alleen in Alkmaar, inderdaad, want onze collega die liep hier net over de markt en die wordt ook nagesist. Klaar ligt de dag. Ja, ja hoor. En mijn meiden zeiden ook, ik zei van, waar dan? Ja, pap, overal. En door wie dan? Ja, jong, oud, buitenlands, Nederlands, shabby, in pak. Het maakt geen zak uit. In een BMW, in een oud Daffy, op een scooter, op een fiets. Het maakt allemaal geen zak uit. Een heleboel mannen zijn gewoon hufters. Marcus Jajan, hoe is het in Enschede? Ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? In Enschede is het probleem ook heel groot. Er is een petitie geweest, dat is meer dan 10.000 keer ondertekend. En heel veel vrouwen moeten nadenken, ga ik 's avonds wel van straat? Wat voor kleren doe ik aan? Welke route neem ik? En ik vind het echt een schande dat dat in een land als Nederland zo is. Maar daar hebben we het al jaren over. Ik ga ook al jaren op stap. Ik ben nu 28. En ook ik denk soms wel eens als er iemand achter me loopt, ik pak mijn sleutels even vast. Want dat is gewoon de realiteit. Zeker ook hier op de Meent. Want zeker. Marianne van den Anker. Ja. Daar loopt ook nog wel eens wat tuig zeker. Rond. En dat was denk ik in de jaren ook al zo. Absoluut. En wat ik van mijn dochter, net 20, en ik heb overigens nog wat andere opgroeiende kinderen, ook jongens waar ik het vaak mee bespreek, ook steeds vaker als ze in de disco zijn of op festivals, gewoon toch handtastelijk worden aangepakt. Dit gaat verder dan alleen maar in de publieke ruimte. Hè? Ja, dus zeker. Voor die meiden. Ja. Overigens ook voor homo's, voor mensen die soms in een rolstoel zitten. Dus juist het lijkt of dat de kwetsbare en de mooie, mooie, aantrekkelijke meiden gepakt worden. En dat is iets wat we niet kunnen tolereren. Maar die wet, dat wordt ongelooflijk ingewikkeld. Dus ik weet niet wat jullie van plan zijn om te gaan doen. Want dat je zegt, dat gaat zo traag. Wetten, dan komt weer vrijheid van meningsuiting. Het moet allemaal kunnen enzovoort. Op die manier gaan we dus het probleem niet aanpakken. Nee. Jawel. Op welke jawel. Manier wel? Nee, jawel. Kijk, de wet ligt nu bij de Raad van State. En die komt naar de Tweede Kamer toe. Dat heeft allemaal veel te lang geduurd, maar hij zit eraan te komen. Als je kijkt naar de Rotterdamse aanpak, waar de rechter heeft gezegd, vrijheid van meningsuiting is in het geding. Totale onzin natuurlijk, als je het iedereen vraagt. Maar goed, dat is dan zo. Dus bijvoorbeeld in Alkmaar is daar gezegd, oké, dan gaat het niet om de uiting, dan gaat het om de gedraging. Enige pest is, dan moet je een hete daad hebben. Ja. Nou, wij zijn... Zoveel agenten hebben we niet. Nee, maar camera's wel. Dus wij gaan kijken of wij met camera's zo'n hete daad kunnen gaan vaststellen. De linkse partij in de coalitie, dat leuk? Nog meer camera's? Deze hele aanpak wordt gedragen door de raad. Die wordt raadsbreed gedragen in Alkmaar. Oh, hoe is dat in Enschede? Nog meer privacy... meer camera toezicht, pardon. In Enschede wordt onze aanpak ook door de hele raad gedragen. En ik vind, we hebben een heel groot probleem. En dan moet je soms ook naar onorthodoxe maatregelen kijken. Zet bijvoorbeeld lokagenten in. En maak die straffen enorm hoog. Kijk, het risico... Wat is een enorm hoge straf? Nou ja, bij herhaling dat je gewoon een cel ingaat. Want, kijk, wat mensen krijgen die voor aanranding worden veroordeeld. Dat is echt niet heel hoog, hoor. Voor verkrachting ook niet in het land. Nou, en wat ik me ook afvraag, de camera's die staan dan aan. Hè, we constateren dat iemand iets heeft gedaan. En dan? Moet iemand dan die beelden terugkijken? Ja, maar überhaupt, wat wordt er daarmee gedaan? Kun je constateren wat iemand zegt? Wie pakt het vervolgens op? En inderdaad... Dat is absoluut waar. Nee, dat is absoluut waar. De doorlooptijden zijn lang en het bewijs was dus ingewikkeld. Dus ik vind het goed, hoor, dat we het ook met een wet proberen te doen. Want dat is ook wat vanuit Rotterdam ooit geprobeerd. Het is fijn dat we het nu weer proberen, maar... Als we het echt structureel willen doen, zou het zo fijn zijn als er omstanders zijn die elkaar die direct ingrijpen. Ik zou het John zo fijn hebben gevonden. Maar om die reden, net zoals in Rotterdam. Ja. Rotterdam had een aantal pijlers waar dat op rustte. En dat heeft Alkmaar nu ook. En dat wil zeggen dat je heel veel gaat communiceren. Dat je heel veel in het straatbeeld gewoon de boodschap brengt. Maar laten we eerlijk zijn, de gasten die dit zeggen... Denkt u dat maar voor waar aannemen als iemand tegen ze zegt... Nou, nee. Het grote probleem, als we John van der Ree mogen geloven, is dat iedereen het doet. Daar wil ik dus niet aan. Nee, maar het gebeurt... Nou ja, ik geloof mijn dochters. En die zeggen iedereen dat, doet het. Iedereen die zeggen dat je niet een bepaalde groep kunt aanwijzen. Die zegt dat het door alle lagen van de bevolking heen zit. En als je dus zorgt dat in het straatbeeld dat duidelijk wordt... dat het niet normaal is als je zorgt dat Hoe dan? Posters? Posters, allerlei commentaar. Ik denk niet dat je met scholen... Geef me twee seconden. Als je dit ook op scholen, bij maatschappijleer, bij burgers in, weet ik veel wat... als je dat allemaal aangeeft, we moeten ervoor zorgen dat de mensen die het wel snappen... die dit net zo belachelijk vinden als wij met z'n vijf aan tafel... Maar John, en dat die mensen John, aanspreken die deze kant op gaan. Want dat is het enige, dat ben ik met Marianne helemaal eens... dat is het enige wat werkt. Dat tuig, hè? Als jij het laat gebeuren... Dat krijgt dan een lesje maatschappij leren. En dat tuig heeft al totaal gebrek aan normen en waarden. Heeft niks meegekregen van huis, helemaal niks meegekregen. En die krijgt dan van een goed bedoelende lerares... want er werken alleen nog maar vrouwen in het onderwijs... krijgt die te horen van... zo gaan wij niet met elkaar om in dit land. Denk je dat zo'n man denkt, verrek, ik zet mijn capuchon af. Inderdaad, maar als treedt de mannetjes, de vrouwtjes... Nee, natuurlijk denkt hij dat hoffelijk tegemoet. Nee, want een klootzak blijft een klootzak. Exact. Alleen de normale mensen, Die moeten weten dat het een klootzak is. En die moeten weten dat ze die klootzak moeten aanspreken. Nee, dat moeten ze durven. Wij zijn de straat. Wij zijn de maatschappij. Dat zijn jij en ik. Dat is niet die camera. Dat is niet die politieagent. En durven jouw dochters your sons. Dat? Durven ze dat? Nou, mijn meiden spreken inmiddels wel gewoon mensen aan. Mijn meiden bijten van zich af. Maar dat is ook na een stevig gesprek geweest onderling. Van hoe gaan we daar dan mee om? Maar in de tussentijd staat nog steeds WhatsApp locatiebepaling aan. Want ik wil weten waar ze zijn. Ja. Wat ik dus even... John... hoorde hier anderhalf jaar geleden van dat het zo erg was van uw dochters. Hè? En u staat midden in de maatschappij, u zit in de gemeenteraad. En u wist niet dat het zo erg was. Nee. Dus weten we dat überhaupt wel? Nee, ook dat... de mensen die wel gewoon normen en waarden hebben. Nou ja, nee, dat weten we dus niet. En daarom is die aandacht zo belangrijk. Daarom is de publiciteit zo belangrijk. En daarom moet je bij de bodem beginnen, in de basis, bij die klasse. Want daar gaan we het niet mee oplossen. Maar dat is wel iets waarmee je het kunt opbouwen. En in de tussentijd moeten alle normale mensen gewoon hun mond open trekken op het moment dat ze iets zien gebeuren. Mag ik het melden als het gebeurt? Dat ik hoorde dit in Enschede ook. We moeten de docent economie even met die gasten laten praten. Maar tuig wat dit doet, die trekt ze natuurlijk niks aan van docentmaatschappij. Nee, maar er zijn wel figuren waar ze wel tegen opkijken. En dat zijn bijvoorbeeld rappers die in hun teksten... drillrap. Nee, maar dat is juist het probleem. Die in hun teksten dit soort dingen juist aanmoedigen en het stoer maken. En daarvan denk ik nu eens, als zo'n rapper dat zegt, miljoenen luisteraars... Dan... Vrijheid van meningsuiting. Met gesubsidieerd geld. Hè? Zogenaamd artistiek. 101 Bas. 101 Bas. Ja. Vanuit subsidiegeld betaald. Dus daar zou je wel iets mee kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld in Enschede de kickbox wereldkampioen mee laten doen in die campagne. En ik denk dat die jongens daar meer tegen opkijken, tegen zo'n kickboxkampioen, dan de docenteconomie. Ja, maar soms komen daar ook wel erg lullige filmpjes uit, heel eerlijk gezegd. Ja, maar als je... Weet je, die kickboxkampioen die meedoet, dat is geweldig. Maar op het moment dat die 6 man weet te bereiken, is het goed. Maar die 7e bereikt hij niet. En als de rest dan stil blijft, dan heb ik liever dat die wel al 3-4 keer hebben meegekregen dat het niet normaal is en dat je wel je mond moet doen. Dit onderwerp betreft, hè, seksuele straatintimidatie, kwam jij... Je kwam goed gemutst binnen, misschien nog steeds wel. Want gisteren iets belangrijks en iets moois meegemaakt in jouw gemeente Alkmaar. Wat dan? Nou ja, onderdeel van de campagne die in Alkmaar is gestart. En we komen nu weer met de publiciteitscampagne. Dat is ook belangrijk, want het nieuwe schooljaar zit eraan te komen, et cetera. Is dat wij gisteren onderdeel zijn geworden van de UN Safe Streets. En die handtekening, die ceremonie, zeg maar, die heeft gisteren plaatsgevonden. En het is weer de kick-off voor een volgende campagne. En is weer een mogelijkheid om een meldpunt wat wij hebben... om dat ook weer onder de aandacht te brengen. En je ziet dat in de laatste maanden na corona... dat opeens die meldingen weer binnenkwamen. En gebeurt er ook wat mee? En daar gebeurt dus ook wat mee. Want daar wordt direct opvolging aangegeven. Er wordt direct contact mee gezocht. Het kan anoniem, maar je kan ook je gegevens achterlaten. En als je je gegevens achterlaat, dan gaan ze erachteraan. Dan wordt er echt werk van gemaakt. Daar wordt gewoon iemand opgezet. En dat is het. Het moet lik op stuk zijn. Ja. Klootzakken moeten een klootzakkerige benadering krijgen. Met daarbij wel hè, ook de ondersteuning dat het zoveel mensen betreft... en zoveel vrouwen, namelijk de helft van onze bevolking. Dus dat het daarom zo'n heel belangrijk thema is. Want het is ons allemaal overkomen. Jij hebt een waardeloze ervaring. Ik heb er ook, weet ik hoeveel. Maar er zijn ook wel erge dingen die ik heb gezien, hè? Als kinderporno, seksuele uitbuiting, mensen. Ja, dat is wel heel erg, maar het zou wel heel fijn zijn. Het is wel fijn als we dit gewoon kunnen oplossen zonder wet, met wet, hoe dan ook. Veilig over straat, inderdaad. Dank aan de gasten hier in de studio voor jullie komst. Onze kantine gaat sluiten en dit was mijn laatste. Filan is er volgende week gewoon weer bij. Ja, dat is heel fijn nieuws, dat het jouw laatste alweer is. Heel treurig nieuws, dus ik zit hier in mixed feelings nieuws voor dat, hè. Zodra ik langs de lijn met Tom van der Dek, veel plezier nog daar. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De poging doodslag waarvoor ik zit was gewoon een emmer die overliep, snap je? Ik was gewoon boos. Hoe komt het dat jonge mensen zulke ernstige delicten plegen? Ik ben er wel van overtuigd dat heel erg de omstandigheden uitmaken... of die goede neigingen overwinnen of dat die kwade neigingen overwinnen. Ouders van een jonge dader lijken zich vaak te moeten verantwoorden. Ik voelde me goed op en dat hij dingen stiekem heeft gedaan, dat wist ik niet. Maar de straat is een harde concurrent. Thuis is ieder kind engeltje. Hoef die ik buiten ben, ga ik thuis niet, hoef ik niet uit te hangen. Deel 3 van de zomerserie Jong en Vast. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus.